Velkommen til De Gnavne Filmnatters podcast. Vi er stadig ved at komme os over Beverly Hills-chokket fra forrige uge og prøver desperat at fylde testosterondepoterne op ved i denne uge at gå helt andre veje. Mit navn er Morten Sikker, og med mig i dag har jeg ingen andre end Niels, damn you Bruce, hvor er Ash, når man har brug for ham, Hansen. God aften, Niels. God aften. Du er klar? Frisk? Ja, ja. Eller, du er. Jeg har modtaget seriøse testosteronindsprøjtninger siden Beverly Hills podcast. Ja, det må man sige. Jeg håber ikke, der er nogen, der har hørt det. Jeg prøver at prøve det op ad igen. Super. Og dernæst, Christoffer, er det bare mig, eller er de romantiske scener i denne film totalt urealistiske? Æblegård. Woohoo! I feel like John fucking Wayne. God aften. God aften. Du er også frisk og klar. Ja, klar. Super. Jeg sidder og råber oven på en bil lige nu, ligesom i filmen. Perfekt, ja. Perfekt. Jeg råber hende ind i hovedet, bare sådan. Jamen, det er sådan, man gør, tror jeg. Det er det, man gør, og så tror man det der. Ja. Godt. Og sidst, men ikke mindst, Kasper. 1, 2, Freddy's coming for you. Hvad fanden har ikke... Nå, okay. Hey. Jensen. Hej. Det er det forkerte rim. Jamen, er det ikke det? Er det bare mig, eller var det... Hørte I ikke også det til sidst? Jo, den er der i toren. Ja, jeg tror, nå, nej. Nå, okay. Nå, god aften, det her. God aften. Vi har jo set Maniac Cop. Og ikke bare én, vi har set Maniac Cop 1 og 2, bare fordi der skulle lidt indenbords. Vi skulle oven på Beverly Hills og tænkte, at nu skulle det være. Så vi mødtes her i weekenden, bare for at se Maniac Cop. Ja. Og det gjorde vi. Det var fantastisk. Nej, jeg synes, vi skal... Det kan være, der er enkelte folk, der ikke kender Maniac Cop-præmissen. Og den er sådan set meget enkel. Vi har den her, betjent, som er sur, og så lader han nu folk ihjel. Og så er der en toer, hvor vi har en betjent, som stadigvæk er sur, og lidt død den her gang også, og så lader han folk ihjel. Og det er bund og grund det. Ja, men han har... Ja. Den første var han ikke helt så død. Han var lidt halvdød, død, men det ved man ikke rigtigt. Det var mere sådan, ja, det er måske op til seeren, men han var lidt død. Han var i hvert fald kold. Ja, og så var Bruce Campbell, var der også lige Ash. Han kom også lige i vejen for ham på gangen. Det handler meget om, at ham der Maniac Cop, han går bare rundt og... agerer politimand, men så i stedet for at arrestere folk, så slår ham ihjel. Det er sådan den første film. Jamen ikke men det er jo det der er sjovt ved ham, fordi det er jo ikke bare folk, der skal arresteres, det er jo bare folk, der kommer i vejen, eller folk, der er der, eller det er bare folk. Folk kan have lyst til at slå ihjel. Sådan virker det også lidt, altså. Og så slår han jo en hel politistation ihjel også, ikke? Så han er sådan rimelig... Ja, han kører en terminator. Det gør han i begge to, jo. Det gør han faktisk i begge to, ja. Yeah. Bodycount er sådan rimelig høj, i hvert fald i den første, det er den selvfølgelig også i den anden film, faktisk. Der er faktisk rigtig mange sådan... Ja. Jeg tænker mere på det der, hvor han bare hænger dem alle sammen i politistationen. Ja. Ja. Fedt. Han har måske et dårligt blodomløb. De snakker rigtig meget om, at han er kold i løbet af filmen, og det, jamen, der kan jo godt være noget om det. Han skulle løbe sig en cool tur. Cool as ice. Eller hvad er den der? Sang der? Just cool as ice. Der er sådan, jeg kan ikke huske, der er sådan en sang. Jeg tror ikke. Jamen, jeg er sikker på, det er sådan, det var. Ja, det er bare, det kan være, det er bare den her rap-sang til sidst, jeg tænker på. Jeg ved ikke, det var fantastisk. Nu hopper vi, jeg ved godt, vi hopper frem til den sidste film, men den der rap-sang, hvor de rapper, hvad filmen hedder. Mm. Ja, hvad der foregår i den. Hvad der sker, ja, du får sådan en resume. Ligesom i Miami Connection, bare for at finde en perfekt reference til en anden klassefilm, hvor de også gør det. Gør de det? Ja. Det kan jeg slet ikke huske. Jeg kan bare huske. Friends forever. Det er det eneste, jeg kan huske fra den film. Den kan jeg slet ikke huske fra den. Det er endnu fundet på os, tror jeg. Var nogen af jer, der havde set Maniac Cop før? Jeg har set toren før. Jeg har ikke set det der. Nej. Men jeg kunne ikke huske toren til at være særlig god af en anden grund. Nej. Jeg ved ikke, om det er... Altså, de danske udgivelser plejer ikke at være klippet. Jeg synes, det kan være, at jeg bare ikke har været humør til den gang. Jeg har haft på video en gang. Ja. for mange år siden. Men det er jo også fantastisk, den hedder Mania Cup, og så, altså den er jo så simpel, ikke? Det handler om, den hedder Mania Cup, og så handler det om en politimand, der går rundt og slår folk ihjel, ikke? Altså jeg tænker, man kunne godt tage det her koncept videre, ikke? Og Maniac Firefighter, eller Maniac Nurse, eller man kan jo tage, der er franchise-muligheder mange steder hen, bruge Maniac til hjem, ude i andre regier. Maniac Lawyer, altså der er mange muligheder. Night of the Living Dead Maniac Cup. Ja. Altså jeg sad også tænkt på, især, jeg tror faktisk, især en anden film tænkte på, det kunne være fedt at få sådan en mashup af Escape from New York og Maniac Cop, hvor Snake Plissken så går op mod Maniac Cop. Det bliver betalt gode penge for at se. Man sad jo lidt hele vejen. Det var jo så meningen, at... Ja. Jeg sad i hvert fald lidt hele vejen og håbede på, at Ash han kom ind, fordi nu har vi Bruce Campbell. Ja, du sad og snakkede, Morten. Du sad på det, du sagde sådan... jeg kunne godt tænke mig, at Ash han var sådan, eller jeg kunne godt tænke mig, at Bruce Campbell han var sådan lidt mere sassy og sådan lidt mere, respektløs over for piger, eller lidt mere smart og sådan. Ja. Lidt mere røvhul sagt, så sagde okay, du vil gerne have Ash. Ja, ja, det er faktisk det. Jeg vil gerne have Ash. Lige præcis. In space. Ja. In the hood. Jeg synes faktisk rigtig meget, at man fik Ash, fordi at Bruce Campbell han kan nærmest ikke spille anderledes. Altså. Jamen, han var mere røvhul over for kvinderne her, end han er i Evil Dead. Her var det sådan, i Evil Dead er det med sådan en vis portion af charme og selvtillid, han er det. Sådan, jeg ved ikke. Men her var det meget nederdrægtigt, den måde han behandlede sin kone. Jamen, hun var også lidt træls. Det er rigtigt. Hun overvejede at skyde ham. Ikke, så, der var sgu ikke meget fun i hende. Altså. Nej. Jamen, det er rigtigt. Men det er rigtigt, han var lidt, altså han var lidt et jerk, der hvor han bare går ud og knaller hende der, den anden betjent. Ja. Altså, selvom hun var sød og lyshåret, og ja. Ja, og faktisk en ting, den har til fælles med en anden film, vi så i weekenden, Samurai Cop, der knaller han jo også den kvindelige kollega, op til flere kvindelige kollegaer. Men det er altså ellers ikke noget. Ellers ikke noget, nej, faktisk. Nej, ikke så meget, nej. Men det kunne også være fedt, Samurai Cop mod Maniac Cop, altså det kunne også være godt. Oh ja, de går jo helt amok med alle de her Versus-film, så det kunne godt være, der lige ville komme... Og så den der Cop, ikke? Altså, det kunne være pissegodt. Altså, hvis de skal lave, jeg er ikke sikker på, at Samurai Cop kunne gøre så meget. Nej, han var egentlig lidt udulig, ikke? Altså. Men hvis han har et samurai-sværd, så kan han hugge armen af ham. Det er rigtigt. Altså. Men det er ikke sikkert, at det gør så meget. Nej. Two girls and one Samurai Cop. Jeg kan huske, jeg så faktisk Maniac Cop lige omkring dengang den kom ud, og der havde jeg ikke været ret gammel, og jeg husker den som helt forfærdelig, crazy, sindssyg, uhyggelig. Men det er nok også, fordi man kun er omkring 10 år, da man ser den, så er han lidt scary, ham, hvad han hedder, Robert Tedar, der spiller Maniac Cop, og... Jeg var faktisk rigtig glad for gensynet. Jeg synes, den første Maniac Cop var utrolig... det er en meget anderledes film end Toren. Det er lidt mere en... vi sad og snakkede om undervejs, at den havde sådan lidt giallo-træk, eller hvad det hedder, tendenser. At det er meget sådan en krimi det første stykke tid. At vi ser ikke rigtig morderen. Vi ser nogle knivstik og nogle skræmte piger, og det kunne jeg rigtig godt lide. Jeg synes, det var rigtig fedt, den måde, at der går så lang tid, inden vi ser ham, fordi han er måske ikke så skræmmende, når man endelig ser ham. Han ser ham jo faktisk også først til allersidst, de sidste 10 minutter. Ja. Filmen. Og det er den del, kunne jeg rigtig godt lide. Jeg synes, det er fedt, den måde, at den opbygger spændingen hele vejen igennem, ja, og vi sådan set får... Vi får hans historie, sådan set, før vi ser ham. Som færdig produkt, eller hvad kan man kalde det. Men det er jo det der med at holde monsteret tilbage, ikke? Det er jo sådan klassisk, og det fungerer rigtig godt den her, men det er også bare, allerede vi sad og snakkede om, allerede da vi fik den der start, ikke, med de der freeze frames, og ham der, ja, det er så ikke Maniac Cop, er det Maniac Cop, der tager politiuformen på? Det tror jeg. Det tror jeg nok. For du ser ham tage de hvide handsker på, og det er kun ham, der løber rundt med det. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt, ja. Og det er bare super fedt. Altså, det er virkelig, virkelig flot lavet, den der start, synes jeg, med de der freeze frames. Det fungerer pissegodt. Skide sådan en god, sætter en god stemning for filmen, ikke? Ja. Og så filmen fanger jo også meget godt den der paranoia, der er i byen, ikke? Altså den der med, at hvis man ikke kan stole på politiet, hvem kan man så stole på, ikke? Altså det er jo politiet, der skal beskytte borgerne mod det her kaos, som ligger og lurer lige under overfladen i New York, ikke? Og hvis man ikke kan stole mere på politiet, hvem kan man så stole på, ikke? Og det synes jeg egentlig også, den får meget godt vist det der med, ja okay, den kom måske lidt langt med hende, der skyder politimanden, ikke? Men den der paranoia, der ligesom bliver opbygget i alle borgerne i byen, ikke? Det synes jeg var ret fedt. Altså, jeg synes, det var sådan en fin lille horror-ting, faktisk. Jeg synes netop, at den først fanger den her paranoia meget bedre, fordi vi får de første kvarter, eller sådan noget, hvor vi har fire forskellige ofre, der en af dem er ved at blive voldtaget, eller hvad hun er nu ved, og de andre løber væk fra deres overfaldsmænd, og så, nu har jeg fundet politimanden, kom og red mig, og så får de bare en kniv i halsen. Jamen også fordi der er ikke noget mønster, som I sagde. Altså, hvem er det, han slår ihjel? Det er sådan bare sådan lidt, det er ligesom lige, hvem han har lyst til, eller hvem der lige står i vejen for ham, eller sådan lige, ja, det virker meget tilfældigt, ikke? Altså, men det er jo allerede den der vold, at starter ikke med den der voldtægtsscene, hende der så slipper væk, og så får hun så brækker han så halvt på hende, ikke? Og så får vi den der fantastiske scene også ind for bilen, ham der stiger ud, hvor han sådan bliver stoppet. Og han er jo også sådan lidt Freddy-agtig med det der med, at han leger med sin offer, ikke? Han synes, det er sådan lidt, han er jo sådan lidt sadistisk, ikke? Eller det er han jo selvfølgelig. Men han kan godt lide at spille den der politirolle, og bruge den der magt, han har i form af uniformen, ikke? Så han kalder ham ud af bilen, og så får han så skåret halsen over, og så ryger der det der blod op på ruden, og det ligner nærmest sådan noget syltøj, der er blevet for tynd. Men det ser meget fedt ud, faktisk. Ja, det er faktisk, altså... Men det er ikke en voldtægtsscene. De ville bare have hendes taske, ikke? Og hun ville ikke lade dem få... Hendes tasker. Drikkepenge. Ja. Ej, jeg synes, var der ikke sådan en undertone af det? Det synes jeg lidt. Nu? Det kan også være, det går. Ja, tre eller sådan noget. Ja, men hun er i hvert fald... Ja. Altså, jeg sad og håbede på, at Robocop kom og skød pikken af den. Ja. Robocop mod Maniac Cop. Det kunne også være godt. Ja, versus Ash. Men noget af det, de så bliver nødt til, netop fordi de ikke vil vise ham, det er så at skyde ham på en masse forskellige måder, som ikke afslører hans ansigt. Ja. Og der laver de noget af det mest effektive, det er det her med, at de skyder ham på lang afstand, sådan en stor totalskud, hvor han står i billedet som sådan en silhuet, men hvor politiuniformen er tydelig, og det fungerer bare helt vildt godt. Det er super. Jeg tror endda, han er sådan lidt ude af fokus, faktisk. Han står altid i skyggen. Man ikke... Ja. Af en eller anden grund. Og så skyder de ham selvfølgelig bagfra, hvor man kan se hans lidt lange lokker der. Ja, så det der politistav. Han er jo nærmest sådan en, det er jo rigtig nok, hvad du siger, Kasper, han er jo sådan en silhuetfigur, ikke? Og det er jo også det, der gør ham til sådan en mytisk figur på en eller anden måde, ikke? Altså den der myte om den udødelige psykopolitimand, synes jeg egentlig får bygget meget godt op i den første film, ikke? Den her myte om også den her historie, han har, ikke? Altså myten om en, der, altså det er jo sådan en klassisk myte med en, der har været god en gang, og så er der systemet gjort et eller andet ved ham, og nu er han så blevet ond. Ja, det er jo sjovt, fordi selve historien om ham får vi jo først sådan rigtig gennemgået i film 2. Vi hører lidt om, hvad der skete med ham, at han var en politimand, der blev sat i fængsel på grund af noget politibrutalitet, og så hører vi ikke rigtig mere end... Det man hævner sig på i etteren, det er jo mange af dem, der har været med til at... I hvert fald ikke, de har i hvert fald ikke hjulpet ham, fordi de var så bundkorrupte, de andre politifolk. Nogle af dem, men han... Altså, det sjove er jo, vi ser ham jo frame Jack, hvad det hedder, Bruce Campbell, altså ret direkte, han slår jo hans kone ihjel, og lægger hende ind på den seng, hvor Bruce Campbell havde en affære med hvad det hedder, kollegaen der. Og det er jo ret en direkte framing, og vi hører jo ikke rigtigt, at Jack kan have haft noget med ham at gøre tidligere. Men han bliver også det er også mærkeligt, det er ligesom om man gør ham faktisk en lille bitte smule mere sympatisk i toren. Det ved jeg ikke, hvor vild jeg var med. Fordi det der med, at han prøvede også at stoppe korruption og sådan noget, og nu skal han så have en proper burial og sådan noget. Altså han har alligevel slået rigtig mange mennesker ihjel på det her tidspunkt. Jeg ved sgu ikke rigtigt, om han har... Ja, for i toren hører vi jo, at han er blevet framed, at han er blevet sat i fængsel for at skjule nogle ting. Og det virker lidt som om noget, de har fundet på for at fylde lidt på toren. Altså det virker, jeg tror ikke, det har været tænkt fra starten. Det er jo i hvert fald mit indtryk, da jeg sad så filmen. Og hvis toren, hvis der er noget, den ikke mangler, så er det fyld. Fordi halvdelen af toren er jo stort set klip fra den første. Næsten, okay, måske ikke halvdelen. Der er i hvert fald 5 minutter eller sådan et eller andet, som er direkte klip fra første film. Jeg så en YouTube-anmeldelsesvideo af alle tre film. De bruger faktisk præcis samme sekvens. Den med dommeren og fængslet, og hvor han bliver stukket ned ind i fængslet, den bruger, genbruger det igen i træerne. Fantastisk. Ja. Man har mulighed for at se den i alle tre film. Det er den der dommer, der sidder og hammer, hvor den der hammer der, det er nærmest sådan og så var han kommer ind, hvor han kommer ind i fængslet, og hvor han bliver stukket ned ind, eller stukket ned i badet. CBC. Det er faktisk meget godt lavet. Det er faktisk lavet ret godt, det der, hvor han bliver snittet i ansigtet. Det synes jeg faktisk var... Det får vi så lov til at se i alle tre film. Ja, ja, så nu har man også set den effekt. Ja. Man kan aldrig få nok af en shower scene, jo. Nej. Med Robert Darby. Men det sjove er jo... Ja, ja, og der var han slås og nøgen mod den. Det skal vi se 3 gange. Men det sjove er også det der med, at det er mærkeligt, når man så viser toren igen. Fordi det er jo det godt for, at to viser også nogle ting fra den første, hvis jeg husker rigtigt. Men det viser det fra en anden vinkel. Eller der findes jo flere film, hvor man sådan ser noget... fra den første film, men man ser alligevel nye takes af det. Jeg tror også, den gør det i Karate Kid 2. Løvernes Konge. 2. Yeah. Nej, træen er filmen set fra en anden. Løvernes Konge, nå. Jeg tror, det er træen, der er set fra Timon og Pumbas. Nej, men jeg mener, hvis man går tilbage og viser nogle scener fra den første film, så synes jeg godt, man kan skyde dem igen, fordi det kunne også være, at man skyder dem anderledes. Det andet, det virker sådan lidt... Men det er jo noget, der går igen i rigtig mange slasherfilmer, sådan noget tilbage i 80'erne. Altså i Fredag den 13. brugte de også altid lige de første par minutter på lige at vise, hvad der skete i den anden film, så man lige kommer up to date. Jamen, det gjorde de også her. Ja. De brugte jo de første minutter på at vise de sidste minutter i den første film. Men her var der så også 5 minutter ind i filmen, hvor de gjorde det samme, og det virkede bare meget, meget påklistret. Ja, og træerne startede de også med begravelsen igen. Ja. Hvor man ser, at stikker hånden op igennem kisten igen. Åh, spoiler! He's not dead yet. I'm feeling better. I træeren, der tager han politiskættet. Det synes jeg da ikke, han gjorde i... Jo, det gør han. Toren. Jeg har lige set det. Jo, det er okay. Det er sjovt, det er sjovt, at dem, der så kommer ud og skal lægge jord på den her grav, de lægger ikke lige mærke til, at der er et hul i den her kiste. Det kan være, det er en due, der faldt ned. Jo, men han skal også ud af kisten. Han kan jo ikke kravle ud af det der lille hul. Så han bliver nødt til at smadre resten af kisten. Ja, det kan være, han tager låget af pænt. Det der er jo så igen i en Fredag den 13. film, er der jo en af dem, hvor han kommer ud til graven af Jason, ham med graveren, og ser, den er blevet gravet op. Og der er ikke nogen Jason nede i kisten, og så dækker han det til igen. Fordi han er bange for, at der er nogen, der vil, at de vil sige, at det er hans skyld. Det kan være, at der er sådan en graver på den der kirkegård også, måske. Det er hans skyld, så bliver han fyret. Så dækker han til igen, så er der ikke nogen, der ved, der er sket noget. Nobody will ever notice. Jamen, det kan så godt være, men. Jeg læste, eller der findes faktisk også en extended edition af første, som åbenbart ikke var den, vi så sammen, hvor han tager op og slår borgmesteren ihjel. Så ikke nok med, at vi ser ham stikke hånden op af vandet, faktisk mig lige, han stikker hånden op af kisten, i slutningen af den første, så tager han videre, og så slår borgmesteren ihjel. Jeg tænkte på, der hvor han stikker hånden op af, der hvor han hænger til sidst, og stikker op af den der op af vandet. Det ligner næsten der hånd for Batman, det snakker vi også om. Den er sådan helt hvid. Nå ja. Det kan godt være, at der er lidt syre dernede også. Ja. Men det kan også godt være huden. Han er jo også lidt død og sådan noget. Altså det er jo også, det bliver jo aldrig, det kan være, det bliver forklaret i den tredje film, hvordan han kommer tilbage igen, men det... I den tredje film starter han jo med, at der er et sådan et voodoo-ritual, der faktisk bliver kørt, da han bliver begravet. Det kører sideløbende med det. Men fornærmest, du skal ikke starte om træer, men man får nærmest indtryk af, at det er træer, det der voodoo-ritual, der vækker ham til live. Det var i hvert fald det indtryk, jeg fik, da jeg lige så... Var det meningen, at det skulle foregå før den første, eller... Nej, det foregår, da han bliver begravet rigtigt i slutningen af toren, så er der en voodoo-præst, der messer og stikker en kniv i hovedet på et afskåret hoved, og så står han op af graven. Nej, jeg tror ikke, det er ikke et afskåret hoved. Nej, det kan ikke. Men er det ikke en almindelig mand? Så er det en person, der stikker hovedet op igennem et bord i hvert fald. Det kan ske. Ned under ham. Ja. Ja, okay. Okay, fordi de snakker jo i... I toren begynder de jo at snakke om, at han også var død i den første, hvor at de begynder at alle sammen siger, at han var død ude på hospitalet. Efter han bliver stukket ned der i badescenen, blev han jo sendt på hospitalet der i fængslet. Og det er der, at ifølge den første film, så opdager fængselslægen, at han er levende og sender ham med kæresten hjem. Og hvad det hedder, og sletter alle spor af det, fordi han regner med, at han er hjernedød, og så er der ikke nogen, der vil opdage det. Men i nummer to begyndte de at snakke om, at han også var død derude, erklæret død, og han derfor også var død i den første. Fordi han har jo også nogle overnaturlige evner, enten det, eller så er han bare crazy stærk, fordi han kaster jo folk og ting flere meter igennem luften, og det... Men det var han ikke. Han var ikke død der, fordi så bliver hele det der med, at man skal ud og besøge ham lægen der, som ikke vil indrømme, at han stadigvæk var i live, så giver det bare ingen mening overhovedet. Nej. Men de siger og det, så og godt nok også etteren, at jeg skød ham mindst to gange i ansigtet, eller sådan et eller andet. De skød ham mange gange inden først. Det der superkræfter, det han nærmest har, det nu er den der anmeldelsesvideo der, der viser det klip fra Maniac Cop 3, der er der på et tidspunkt, han kaster en person op i luften, Maniac Cop. Han kaster en person op i luften, så trækker han revolveren og skyder ham tre gange, inden han rammer jorden. Altså sådan lidt vanvittig western-agtigt. Altså, så det der med kræfterne, det har han jo i alle tre film. Ja. Vi skulle næsten have set træerne også. Der er noget med, at den, hvad hedder han, William Lustig, den version, han afleverede til filmselskabet af træerne, den var kun 51 minutter lang. Fedt. og så gav han ikke mere med den at gøre. Okay. Så det der så kom i den, sådan den blev, der er nemlig en del fyld i, sådan den kom op på en normal længde. Han gik for sættet, da han afleverede den der på 51 minutter, og det var det. Så har han ikke haft mere med den, William Lustig at gøre. I slutningen af turen ser vi også til sidst en dedikering til Joe Spinell, som jo er med i Lustigs Maniac, og som jo er fra nogle år før. Var det meningen, at han skulle være med? Det kunne være fedt at se ham som Maniac-cop. Han havde været tilpas. Han skulle have haft den rolle som den der seriemorder. Det var faktisk, han skulle have gentaget Maniac-personen. Frank. Det var faktisk ham, han blev ven med Maniac-cop, hvis du skulle have passet det. Ja, okay. Snakker vi om Killer Galifianakis nu. Ja. Dømmemand i Vegas. Ja, ja. Stort skæg. Eller han har jo stort skæg, men han ligner ham lidt mere. Men der vil han have lavet det, William Lustig. Han vil have lavet sådan en Maniac meets Maniac Cup. Han dør da i slutningen af Maniac, gør han ikke? Frank, ligger han ikke? Det er bare meget vanvittigt, gør han ikke i slutningen? Ligger han ikke ned mellem sine dukker og... Ud. Jo, men det kan jeg så diskutere, som det er en drømsekvens i sidste. Det kan også være. Det er rigtigt. Nå ja, hans mor slår. Hans mor kommer og... Vi spoiler alle film. Ved du hvad? Hvis de er 30 år gamle, så går det nok. Vi spoiler Maniac 1, 2, 3 og Maniac. Ja. Ja, og Fight Club. Han var faktisk død hele tiden. Nå ja. Fight Club. Ja. Altså, jeg har lidt en teori om det der død eller ikke død noget. Ja. Kom med. Det er faktisk meget sjovt, fordi... Nej, bare sige noget. Man går igen, hvis der er begået en eller anden uretfærdighed mod en. Hvis der er et eller andet mord, der ikke er blevet opklaret og sådan noget. Og han bliver jo udsat for det her overfald og det her justitsmord. I etteren. Og så kan han ikke dø, selvom han egentlig er blevet, altså fordi at nu er han allerede drevet af det her hævn og en form for retfærdighed. Ved du hvad? Han ikke dør, så ville han have været død, hvis ikke han havde været ude for det der, og så tage den der mytologiske retfærdigheds opfyldelse over. Ja. Yeah. Men det er jo sådan lidt ligesom The Crow, så. Men altså, han får nærmest de der superkræfter, et eller andet, ja, det ved jeg ikke, et eller andet andet. En fugl, ja. Men hvis man ser på fredag den 13., så ved man også, det hjælper ikke. Altså, det hjælper ikke at begrave ham ordentligt og være sød ved ham igen. Det er for sent. Ud i rummet med ham. Mania Cup i rummet, det er fireren, der kommer her. De har jo snakket om, de har faktisk snakket om et remake, hvad det hedder, Lustig og Riffen, snakket i 2012, læste jeg mig frem til, havde de snakket om at gå sammen om at lave remake, og det gad jeg kræftede med godt at se. Ja. Det kunne især for de to, de kan lave nogle, det kunne blive en sindssyg film, det kunne være fedt. Det kunne det, altså hvis man tog nogle af de der sekvenser fra Only God Forgives, eller ja, Drive også, ikke? Men især Only God Forgives, som har den der sådan meget syret, drømmeagtige paranoia, mareridsverden over sig, så... Den har også en fanden i voldskhed, som kunne gøre sig rigtig godt i sådan en film her, fordi den er jo virkelig voldelig, nu når den er voldelig, Only God Forgives, og det kunne være fedt, altså med sådan en rigtig, rigtig ond politimand. Men ja. Ja. Nej, tilbage til... Hvem skulle så overtage for Robert Sadar? Hvad siger du? Jeg siger, hvem skulle så overtage for Robert Sadar, hvis man skulle lave et reboot? Der kunne vi have Svend Ole Thorsen. Åh ja. Jeg skal ikke sige ret meget. Men Robert Sadar gør det faktisk pissegodt, synes jeg, i rollen. Altså, han er virkelig god i rollen, synes jeg. Han er virkelig skræmmende, og han er virkelig sådan... Jeg tror på ham som farlig i den der rolle, eller som uhyggelig. Den der rolle, jeg synes, det fungerer pissegodt. Han er jo sådan lidt, han ser jo også sådan lidt freak-agtig ud allerede, ikke? Så det bruger man jo selvfølgelig ikke, men altså. Mm. Ja, det synes jeg faktisk, at det synes jeg faktisk bliver sådan mindre. Han bliver mindre skræmmende i toren, hvor han så lige pludselig også har det her meget, meget vilde make-up, hvor han er sådan helt flosset op i ansigtet og sådan noget. Altså. Ja, og så er der også det der i toren, der vi snakker om, at han er mere skræmmende end først, fordi der er han mere mystisk, ikke? Og i toren, der ved vi sådan ligesom, hvad det er, ikke? Men samtidig med det, så er der også det der i toren, han lige pludselig så joiner han op med de andre mennesker, ikke? Altså lige pludselig har han brug for en bande. Og det er sådan lidt, okay, hvorfor har han det? Han kan ikke dø, og han er mega stærk. Det er jo fordi, han selvom at de siger, at han har været hjernedød, så er det fordi, han tænker så langt, at han skal have en måde at komme ind i Sing Sing igen, så han kan hævne sig på dem, der slog ham, eller slog ham ihjel der. Jamen, det er han, han skal have en måde at komme ind i fængslet på. Det er ret nok, han kan ikke selv køre den bus der. Det, han kan jo ikke snakke rigtigt. Jo, det kan han. Han kørte bus i den første film, men han skal have en fangetransport, for han kan komme ind i fængslet. Altså. Mm. Men der er jo den der meget rørende scene i toren, hvor at han bliver venner med ham her, den anden maniac. Ja. Hvor han lige får fremstammet sit navn, ikke? Sådan. Ja. Og nu er der endelig en, der forstår ham. Eller sådan er det lidt, synes jeg. En anden psykopat. En anden psykopat. Der. Ja. Og han hjælper ham jo også. Han hjælper ham også ud der, hvor han prøver at slå hende ihjel. Så kommer han, forstår ham jo. Så kommer han og hjælper ham. Men det er jo to, altså. Jeg synes faktisk, netop derfor kunne det være rigtig fedt, hvis vi har fået ham Frank fra Maniac, fordi den person er også en utrolig sørgelig person, som bare leder efter en ven, eller i hans tilfælde en veninde, og prøver at samle hende så ud af nogle andre kvinder, han skal lidt i stykker. Og han kunne passe så godt ind i den film her, fordi han var fuldstændig fucked up, og vi får lidt et indblik i, hvad han gør, ham her, Galifianakis, han møder der. Han har nogle billeder hængende af nogle piger på sin væg, og han var ved at blive ret ubehagelig overfor en stripper, vi møder. Så, ved at blive, jeg synes da nok, han nåede at blive det. Han hoppede bare på hende. Ah, han snakkede også om, at han ville slå hende ihjel. Ja, det er rigtigt. Men det kunne være fedt, hvis han havde været endnu mere fucked up. Jeg synes, det var fedt. Jeg synes, det var godt tænkt at få sådan en med ind, fordi hvis det bare havde været Maniac Cop igen, som bare gik og hakket på folk, så kunne du godt være blevet lidt småkedeligt. Ja, det giver selvfølgelig, altså man kunne godt kalde den Media Cops. Det er det så ikke helt, men altså den er sådan lidt, det snakker vi om, den var sådan lidt aliens-agtig, hvor den første er meget en horror, som er meget sådan stramt fortalt, og meget sådan en lille historie, ikke? Så den første, den er sådan lidt mere full retard, ikke? Altså den får alt, hvad den kan trække på action-scener, og der nummer bliver sat ild i folk, og ja, nummer to, ikke? Altså den er mere sådan fun and games, den nummer to, ikke? Den er mere sådan balls to the walls. For den første, der er der også sådan, den måde, han myrder folk på, er sådan ikke så varieret, som den er i toren. Der kan man se, det der større budget, der gjorde, de var lidt mere kreative i måderne og action-sekvenserne. I den første, kan jeg huske den der sekvens, hvor han bare hænger alle de der folk ind på politistationen. Det er også helt vildt creepy. han bare hænger alle de der politifolk, men hvor han i toren er lidt mere sådan spektakulær i den måde, han slår folk ihjel på. Men det fede i den første er jo også den måde, at han bliver ved med at frame Bruce Campbell, og lige med, hver gang der er nogen, der finder ud af, at han er uskyldig, så bliver de slået ihjel. Og så møder han flere politifolk, som tror, at han er skyldig, og så finder de ud af, at han ikke er skyldig, og så bliver de slået ihjel. Og så kører den bare, og jeg synes, det, den del fungerer rigtig, rigtig lidt... godt. Men det er mærkeligt i toren, at han bare er totalt renset, Bruce Campbell-figuren. Altså, ja, vi får ikke engang at vide, hvorfor i starten. Nej, fordi han er jo væk. De starter bare sætningen med at sige, nå, okay, så er I to tilbage på arbejde igen. Ikke noget med... Vi mangler bare lige lidt kontekst før det, hvor de har fået renset deres navn. Der er også sådan en underlig ting i forhold til etteren og toeren med det der med kronologien, med at de sætter på et tidspunkt... altså, den første, den foregik hen imod slutningen, foregik med St. Patrick's Day. Ja. Og jeg har lige slået det op, det er den 17. marts. Toeren, der ser man, at de sætter juledekorationer op. Og på et tidspunkt, så sidder vi her, Bruce Campbell, der sidder og snakker med den nye politiinspektør, at vi har lige set ham ved havnen og sådan noget der. Det er et andet, de håber på, at publikum har glemt imellem de to film der. Altså. Ja. Det er fordi, de har været i koma, så ud fra hans logik, så har han lige set ham, fordi han lige har været i koma i 7 måneder. Ja, ja. Måske. Ish. Nej. Men det er også mærkeligt. Det kan være, at de bønder meget tidligere op i USA, selvfølgelig. Det er rigtigt. Vi slet ikke er kommet dertil i Danmark endnu. Det kan godt være derfor. Oh, ja. Men, og så i toeren, så lige pludselig så har han nogle nye motiver af en eller anden årsag. Så skal han lige pludselig hjælpe forbrydere. Eller i hvert fald sådan... Jo, så hjælper han forbryderne, og så, så slår han ofrene ihjel for forbrydelsen, og hjælper forbryderne med at færdiggøre det. Ja, han er faktisk sådan en omvendt politimand, ikke? Det er jo faktisk meget fedt, synes jeg. Ja. Robert Sedar. I træerne, der bliver der også introduceret et begreb, der hedder anti-justice. Det er sådan et eller andet. Hvad er det? Sådan et eller andet symbol. Okay. At han er symbolet på anti-justice. Okay. På en eller anden måde. Det er han jo sådan set også, altså. Jeg kan meget godt lide jeg kan godt lide slutningen på den første film også, selvom jeg synes, den er sådan lidt random, at han lige pludselig bare kører ind i den der pæl, ikke? For han kører lige mod pælen, eller den der sejlgarn, eller hvad der hænger. Han ser ud som, han kører bare lige ind i det, og han kunne bare lige have drejet lidt, så den ikke ramte ham, men han kører, det ser næsten ud som, han, altså jeg ved ikke, om det er sådan en dødsdrift, han har i sig, så jeg ved ikke, om der er sådan, han samvittigt kom derover, så nu vil han gøre det af med sig selv, men han kører lige ind i den der pæl, og så kører han så i vandet. Og det er faktisk meget fedt lavet, det der, hvor den kører i vandet, den der bil. Ja. Det er Bruce Campbell, der får distraheret ham lige nøjagtigt nok til, at han ikke kan koncentrere sig. Ja, og det er så fedt, der hvor han sidder og kører, fordi han sidder og kører sådan, meget sådan koncentreret. Og så slår han sådan lige på gang, og så kører han sådan meget koncentreret, og så slår han på gang. Det ser så fedt ud. Det jeg elsker den måde, han gør det på. Det er sådan, nu kører jeg, så slår jeg. Nu kører jeg, så slår jeg. Det er ikke noget, han sådan gør begge dele samtidig. Nej, det vil også være uægget. Man skulle også næsten tro, at hvad hedder det, William Lustig, han har fået god råd af Sam Raimi til at torturere Bruce Campbell. Fordi Sam Raimi var jo med i filmen i en lille cameo, som hvad hedder det, nyhedsreporter. Jamen er det den første, eller to? Ja, det er den første af dem. Og der, hvor han er inde i lastbilen, Bruce Campbell, og bliver kastet fra side til side, det er jo sådan ren ligesom at blive... dasket med grenen i Evil Dead-filmen. Altså. Oh, ja, det er rigtigt, det er det, der, vi snakker om. Hvorfor fanden sætter han sig ikke ned? Jeg prøver lige at rejse mig op endnu en gang. Nå, det gik heller ikke. Jeg prøver lige at rejse mig op endnu en gang. Nå, det gik heller ikke. Der er bare et eller andet forkert nogle gange over den type karakter, sådan zombie-lignende karakter, betjene køretøjer. Altså, jeg synes bare, altså, der er et eller andet med at se dem bag et rat, og sidde og rykke lidt i det der lille rat, og finde koblingspunktet, og sådan nogle ting der, som på en eller anden måde virker forkert. Ja. Det er rigtigt, det er ligesom hvis du så ham i svømmehallen eller sådan noget. Det er sådan lidt for, dagligt, hvis jeg sagde det. Hey, I'm off duty, man. What are you gonna do? Men det er meget sjovt, fordi han, altså... Jeg ved ikke, om det er bevidst, men det virker jo rigtig meget, som om, at de er på en eller anden måde et rip-off af både Jason og Freddy. Som vi jo lidt inde på i starten. Han minder rigtig meget om Jason. Vi har en stor død mand, som løber rundt med en stor kniv og stikker folk ned. Han mangler bare en mask, så er han ved at være der. Og i toren, hvor de begynder at snakke om det her børnerim, børnene i området begynder at synge om en person, som kommer tilbage og slår små børn ihjel. Det virker bare, og så hører vi den synge det der til sidst, hvor han står op ad graven. Jeg ved sgu ikke. Men Jason, der er man jo egentlig også lidt i tvivl om, han er en zombie. Er det ikke også sådan lidt op for grabs? Jeg ved ikke, om han er zombie. Han er vel lidt, bare... Han kommer vel ud af det der vand i nogle af filmene, gør han ikke det? Han er vel sådan levende død? Ja, han er i hvert fald meget død. Jeg tror ikke helt, du kan sammenligne Jason og Freddy og dem der med zombier. Det er ikke helt samme genre. Nej. Men så er han vel en zombie, er han ikke det? Hvis man er død, og man går rundt, så er man en zombie. Det går jo ikke rundt og spiser hjerner. Altså, det har jeg ikke lige set, Jay. Brains. Men alt det andet... Yeah. Det, du kan ikke sammenligne de to ting der. Altså, det er ved sin del af horror-genren. Zombier og de der slasher-ikoner. Vi skal sammenligne det, Niels. Det okay, men det. Man får ikke ret meget ud af det. Vi får da en debat. Nej, det er heller ikke fordi de samme person. Du bliver lidt irriteret og sur. Det er også. Det er også mere det der med at alle de der film gyser, de kan næsten altid blive lagt over i slasher-genren. Altså det kan de altså heller ikke. Altså det er ikke en gyser, er ikke bare en slasher. Nej. Nej, jeg synes bare at film 2 var begyndt at gå over i den retning, hvor den første film har mere de her stilistiske træk, hvor at det er mere opbygget som en krimi. Og film 2 virker bare mere... Toren er mere sådan ikonisk opbygget, må man sige. Altså det er på sådan lidt på skydebanen på politistationen. Det er jo et fantastisk skud, altså. Det er, hvor man kommer ned fra mørket, og så går op og skyder modsat politibetjenten, og skyder dem i stedet for. Ja. Altså. Men hele den her sekvens inden politistationen i toren er nok min yndlingssekvens for den film, altså der hvor han bare går gennem de der ruder, sådan helt hulkagtigt, ikke? Og så den første rude, han går igennem, der får han den der julekrans på hovedet. Det ser faktisk meget sjovt ud også. Men og så går han bare rundt og skyder, som om at han var Terminatoren inde på Terminatoren inde på politistationen, ikke? Altså det synes jeg, det fungerer pissegodt. Det synes jeg er skidegodt. De er meget sjov med det der med, hvor stor han er, Robert Sadar, i filmen også. Altså i det klip fra den tredje film, der har de der bruger det der med, hvor høj han er. Og så bærer han en kvinde i sin arme ned af sådan en gang. Og der er pære, lyspære, sådan hele vejen ned. Og han rammer hver eneste og slår dem ud hele vejen ned. Og rundt om hjørnet. Altså det er sådan, sådan en lille joke, der faktisk fungerer meget godt. Også det der med, som du siger, med julekransen, der han får på hovedet. Fordi han lige har den højde der, altså. Ja. Men det fungerer, det er pisse, det er fedt. Jeg synes, det er mega fedt, da han bare rangsager den der politistation. Var der nogen, der mærke til det der våben, han havde? Han tager selvfølgelig det fedeste våben, som vi snakker om. Det er jo ender, jeg synes, jeg har set det våben før, og det har jeg også. Det eksisterer åbenbart i virkeligheden. Jeg troede, det var sådan en fantasivåben. Men det hedder en Caligo, en 9 mm semi-automatic, eller en M950, tror jeg også, jeg kunne læse frem til. Og den er også med i Total Recall. Og den ser sådan meget futuristisk ud, fordi magasinet sidder ovenpå den. Det var bare lige sådan en lille, trivia. Jeg ved ikke, om den er med i andre også, men jeg kan huske den i Total Recall. Jeg tror måske også, den er med i Robocop. Ej, jeg er i tvivl. Men den er i hvert fald med i Total Recall også. Det er et fedt våben. Ja. Ja, godt. Så er du vores lokale pistolnørd. Nej, men jeg overhovedet ikke, men jeg tænkte, det der det er du. Fordi jeg troede faktisk, ja, okay. Det kan man ikke sige, hvis man ikke bare kan sige, at det er zombier, Morten. nej. Jamen, det er rigtigt. Jo, det er du. Det vil du være fra nu af. Okay. Nej, det var heller ikke det, jeg prøvede at sige, det med zombier. Jeg synes bare, at i film 2 bærer den meget præg af det, jeg kender og husker fra fredag den 13. film, med at han bliver skudt til uendelighed nærmest, og dør ikke af det, og bliver ved med at løbe frem af, mod folkene. At den bevæger sig mere over i slasher-genren, og jeg irriterede mig bare lidt undervejs over alle de... alle film låner selvfølgelig af hinanden, men her er det bare meget, meget åbenlyst, det med referencen til Freddy og Jason. Og men jeg synes virkelig to... Ja, undskyld. Nej, nej, det er fint nok. Det var bare det, jeg ville sige. Ja. At jeg siger ikke, det er en dårligere film. Jeg siger bare, de irriterede mig rigtig meget, fordi det er virkelig, virkelig åbenlyst. Enten det, eller så kører de en hvad det hedder... En Battle Lieutenant, hvor han siger, at han ikke har set den første film overhovedet. Og vi slet ikke, den fandtes. Det er bare det sjovt, når det er samme skriftforfatter og instruktør. Ja, ja, men han var meget sur Herzog, da de sagde, at den mindede meget om den gamle. Nå, ja, ja, men jeg mener de to Maniac Cop. Nå, Maniac Cop, ja. Nej, men i forhold til... Ja. Jeg mener bare... Ja, jeg ved godt, Herzog og Ferrara, det var han ikke helt vild med, at de blev sammenlignet, de to. Nej, det kan være, hvad han hedder, Cohen, hvad han hedder ham, man skal forfatter han her på. Larry Cohen, ja. Han burde, altså, det var bare meget åbenlyst, at han har taget lidt hints fra Jason-filmen og fra Fredag den 13. Men det synes jeg sgu ikke... Undskyld. Men nu er de jo ikke, altså... De er jo ikke lavet for at vinde nogen priser for manuskripter der med. Altså Larry Cohen har altid lavet sådan nogle manuskripter, der er bygget på en fed idé. Altså det er også ham, der har lavet manuskripterne til Phone Booth, for eksempel den der med Colin Farrell. Det er også ham. Og det er også ham, der har lavet manuskriptet til, på hvad der for en, Cellular, den der her Final Call, hvad pokker den hedder på dansk, dansk-engelsk. De der idéer med, altså, hvad nu hvis, altså, og det der, hvad nu hvis en politibetjent blev psykopat, eller begyndte at slå folk ihjel, altså. Nej, men jeg mener heller ikke... Og det er jo helt den der genre der, altså, det er jo en B-film-genre, det er jo ikke ligefrem, det er, ja, de låner fra hinanden. De låner fra andre genre. Men jeg synes ikke forskel på, hvor meget kvalitet, der kommer ud af det. Man kan godt have en hvad-nu-hvis-scenarie, som bliver bygget rigtig godt op, og som er, som er gennemført, også manuskriptmæssigt, og kvalitetsmæssigt, og karaktermæssigt. Altså, så... Men der er jo ikke nogen, der er tvivl om, den der assault on the police station, det er jo tæt direkte for Terminator, altså. Nej, men jeg siger heller ikke, det er... Jeg siger heller ikke, det gør det til en dårlig film. Jeg siger bare, at den lille del irriterer mig meget, især fordi det bliver ikke brugt til noget. Det med børnerimmen, eller hvad? Ja. Det bliver selvfølgelig brugt til at referere, at han genopstår fra de døde. Men jeg siger ikke noget om ideen til... Jeg synes, Maniac Cop-ideen er rigtig fed, og den skræmte mig helt sindssygt som barn, fordi det med, at man... Især fordi det var den første, jeg så som barn, og i den første, der finder man jo ikke ud af det med, at han er død. Der er det bare en person, som klæder sig ud som politibetjent, og som går og slår folk ihjel. Folk, som reelt har brug for en politibetjent til at hjælpe dem. Og den idé var jo sindssygt skræmmende, og det er det jo stadigvæk. Og en rigtig, rigtig god idé, faktisk, som man ikke har brugt så meget efterfølgende. Men jeg synes jo også, jeg synes ikke, det gør noget. Altså, det er også det, jeg vil sige, og det er også det, du vil sige. Altså, jeg synes overhovedet ikke, det gør noget. Jeg synes, hvis jeg skal vælge mellem de to film, bare for at jeg helst vil se igen, så vil jeg nok helst se toeren igen. For jeg synes fandme, det var underholdende. Altså, det er virkelig bare fuld speeder hele vejen igennem. Der er nogle sindssyge fede biljagter og sekvenser i, som er virkelig fedt. Det er også fedt der, hvor hun angriber ham med motorsaven. Nå ja. Super fedt. Og hun bliver linket fast til rattet, og så den der vanvittige sekvens, der ser ud. Jeg ved ikke, hvordan de har lavet den der vanvittige sekvens, hvor hun løber ved siden af bilen, og så kaster sig ind i bilen, og hun er meget, meget dårlig til at styre den her bil, som vi snakker om, for den banker bare ind i alle... mennesker hele vejen ned den her bakke, som nu engang kører ned. Det er så heldigt, der er en bakke, den kører ned af, fordi den er jo ikke den er bare i frigear. Og man forstår ikke simpelthen, hvorfor hun ikke bare får den trillet ind til siden lige så stille. Men det fungerer pissegodt, altså det er en super fed sekvens også. Og det starter jo pissefedt på de her, vi snakker om, at starten på den første bliver fed, men starten på nummer to er altså også bare fed, for de her billeder med de her smadrede biler, ikke? Det er nærmest sådan, man får sådan et indtryk af sådan... post-apokalyptisk verden, ikke? Post-Blues Brothers. Hvad? Yeah. Post-Blues Brothers verden. Post-Blues Brothers verden, ja. Der ligger alle de biler, de har smadret, ikke? Og så får vi logoet, og så er der sådan nogle slashes på logoet. Så man kan bare se, at de har virkelig haft det, altså, der er meget sådan, det virker som om, de har haft det sjovt med at lave den her film. Det virker som om, der er meget sådan glæde, synes jeg, ved filmmediet, ved den her film. Og jeg synes bare, den var enormt underholdende. Og det er faktisk utroligt passende, det jeg tror, du sagde i starten, det med, at man kan sammenligne det med Alien og Aliens. Fordi jeg har det på samme måde med de her to, at jeg synes faktisk, det er to rigtig gode film på hver deres måde. Og, det, og det er rigtig, rigtig svært at sammenligne dem, sådan at sige, hvad for en man bedst kan lide, fordi jeg kan lide dem begge to, netop på grund af, at de er så forskellige, som de er. At, at den første er faktisk en ganske god lille thriller, gyser, ish, hvad man nu vil sige, hvor nummer to er rigtig sjov og actionfyldt, og måske ikke så meget horroragtig, som den første er, men det gør det bestemt ikke dårligere. Og jeg synes, det er fedt, at de er så forskellige, og det er netop det også, der gør den så god, synes jeg. Men jeg synes også, at altså begge film har virkelig sådan en evne til at kaste nogen, der virkelig er klamme. Altså ham, der er lottofyren i starten, er jo sindssygt klam, det der med ham, der han står der, ham der han skal have de der lottokuponger, ikke? Og så senere ham, der er killer Galifianakis, ikke? Han er også virkelig, virkelig klam, ikke? Og så er der Robert Sedar, ikke? De er virkelig gode til at kaste de her folk. Altså det synes jeg virkelig var fedt. Jeg ved ikke rigtig, hende der politikvinden, hvor meget jeg tror på hende. Altså hun, hende der Laureen Landon, hun er sådan lidt mere easy on the eyes, end hun er sådan virkelig, hun bliver lidt handlekraftig til sidst i den første film, det synes jeg egentlig er meget fedt. Men hun er meget, meget, meget 80'er med krabbet hår, som vi også snakket om. Ja. Budgettet... Jeg synes, hun var lækker. Det kunne ikke rigtig... Ja. Det skal vi jo lige have rundt. Hun var lyshåret. Og var meget krabbet. Hun er sådan virkelig sådan noget, hun er sådan Cindy Lauper-agtig. Ja, altså hvis man sammenligner med, nu havde vi jo lige set Samurai Cop. Og der i var der jo op til flere søde piger, som ikke havde så meget tøj på. Ja. Og det er jo svært at komme over til sådan en film som den her, hvor altså stort set alle kvinder er nye og beklædte. Og det er jo bare unfair. Ja. De er jo alle sammen beklædte. Der var ikke nogen horny nurses. Nej. Noget som helst. Og, ja, alle betjente forsøgte ikke at gå i seng med hinanden hver anden sekund. Det var også meget mærkeligt, at den verden også findes. Så det var lidt unfair at sammenligne på den måde, så nej. Jeg får lyst til at gense Samurai Cop. Vi snakkede også om hende der psykologen, der kom ind. Hende synes du var mærkelig, Kasper. Du snakkede om, hun havde en mærkelig mund. Ja, hun var faktisk sød. Claudia Christian. Hun har en mærkelig mund, og efter du sagde det, så ødelagde det. Så tænkte jeg på, at hendes mund ser mærkelig ud. Den er sådan lille i forhold til resten af hendes hoved. Hende kunne jeg meget bedre lide. Jeg synes, hun var meget sødere, og hun brugte også virkelig, altså, så havde hun håret op i hestehale, og så havde hun det ude til siden, og så havde hun det i hestehale igen, og så havde hun det... det var, hun gjorde virkelig noget for at interessere, for at holde os interesseret i hende. Så det var sgu godt. Ja. Men hun har jo spillet sådan, det er jo det, hun skal jo spille lækker, og hun har spillet en lækker kvinde i sådan flere film, og hun har spillet... hvad hedder det nu, i Babylon 5 har hun været commander, og hun har været... det i sig selv er jo lækkert, kvinder i uniform. Og så har hun været nøgen i Playboy i 1999, oktober issue. Det kan vi godt lide. I øvrigt. Hvad med hende der, Laureen Landon? Hun ligner også sådan en eller anden Playboy noget, men det er hun ikke, eller? Hvordan ligner man sådan en? Jamen... Det er bare det der, hun ser bare de der læber, hun har. Sådan noget. Hun ser sådan lidt ja. Pinderbagtig ud. Lad os bare sige sådan. Ja. Ja. Men det har hun så ikke. Kæft. Hun så nemlig også sådan lidt speciel ud. Hun var faktisk også med i Samurai Cop. Var det? Ja, hun er med i toeren. Samurai Cop. Samurai Cop 2. Der står, hun spiller Detective Higgins i Samurai Cop. Deadly Vengeance. Ja, så er det toren nok. Og så må vi se den. Ja, det er en grund til at se toren. Nå. Eller? Ja. Hun skal have krabbehåret, ellers så gider jeg ikke. Altså, hun skal have krabbehåret. Ja. Jamen, det er på vej ind igen. Eller noget. Ja, måske. Men Maria har jo ikke været... Jeg ved det ikke rigtigt. Altså, det sjove var også, at hun krabbede noget af håret, og så noget ikke var krabbet og sådan noget. Hun kørte mange looks. Ja. Kan vi ikke bare blive enige om, at 80'erne var et grimt år 10? Nej, det passer ikke. Det synes jeg ikke, det var. Ah, der er noget fedt ved det. Der er jo også, der var jo Bon Jovi og Prince, og ja. De havde sgu, de havde gode dage. Ja, Prince han havde flot hår. Ja, det havde Bon Jovi det også. Ja. Budgettet var jo stedet kraftigt. Det budgettet på den første var omkring 1 million, hvor den var op på omkring de 4 for film 2. Og der kan man godt se, at de har brugt godt til at... vi snakkede lidt om, hvad det hedder, special effects i den første i forhold til nummer 2. Og der kan man godt se, at de har opvedet sig lidt. I den første så man ikke så meget af, hvad der skete. Der kvælte han mange af sine ofre, hvor i nummer 2, der hiver han kniven frem noget oftere. Hmm. Og det er også klart. Så er der også de der spektakulære biljagter, ikke? Også den der bus til sidst, busjagt, og den der bus, der springer i luften, og de der vilde ildstunts, det der ildstunt, det er jo stadig fuldstændig vanvittigt, altså, hvor han bare går i flere minutter ild i ham, og så går han ind i andre folk, så går der ild i dem, og sådan noget. Jeg ved godt, det er klippet, men jeg synes stadig, det var sgu ret fedt lavet, det synes jeg sgu. Det er en fed måde at slå de andre ihjel på, at han bare går hen og giver dem en kæmpe krammer, mens han... Ja, og de bruger jo det der flere gange, det der med, at han er udødelig, ikke? Fordi det er jo også det, han bruger, som Niels sagde der, hvor han står bag skydebanen, ikke? Der har han stået og gemt sig hele dagen, og han er jo den eneste, der kan stå og gemme sig der, fordi at han er ligeglad, at de skyder på ham, ikke? Det giver jo nogle muligheder, når man er udødelig, ikke? Og det synes jeg egentlig, de viser meget godt, både det der ildstånd, og så der, hvor han gemmer sig på skydebanen. Mm. Ja. Tror jeg, han står og gemmer sig egentlig sådan i et stykke tid. Tror jeg, han har stået dernede sådan og ventet. Jeg tror, han har taget en morfar, og så han gået der. Jeg bare ligger dernede. Ja. Men jeg synes, det er sjovt, de har en skydebane, hvor de ikke har lys på. Der er jo meget mørkt på den skydebane der, og det er jo selvfølgelig til hans fordel. Men det kan godt være, det var sådan, det er. Ja. Ja. Budget cuts, ikke? Altså. Og hvis vi sammenligner med skydebanen i Beverly Hills Cop, så den er inde i klubben, eller hvad tænker du? Yep. Den der, hvor der er video, ja. Som han smadrer, uden der sker noget. Ja. Yes. Jeg kan også godt lide det der lille trick, han laver med den der politistav. Jeg kan ikke huske, om han gør det i den første, det der, hvor han sådan lige kører den rundt om hånden. Men var det i den første, det kunne være? Men han det er jo lidt fedt. Ja. Ja, og det er jo også... Det er i toren i hvert fald. Den første i toren, tror jeg. Og det er jo lidt sjovt, ikke? Hvis nu han går og død og bare sådan en... altså, det er jo også noget, der taler fra, at han er sådan en mindless zombie, fordi det er jo... Det er jo et eller andet prestige, eller sådan et eller andet, at man går og viser, at nu jeg kan fandme finde ud af at bruge min kæp her, eller sådan et eller andet. Der er også noget der... Men det er jo... Det er du nemlig ret i. Også hvorfor skal den der kniv, han har, være så lang... Nej, undskyld. Det er okay. Jamen, det er jo et eller andet... Der har vi tagline for ugens podcast, ja. Jamen, det er jo et eller andet... Der er jo et eller andet... Der er jo et eller andet over det. Man går jo ikke... Hvis han bare var en dum zombie, som ville hen og have en hjerne, så gjorde man jo ikke det der. Nej, det er jo for at vise... At, det, ja, lige præcis. Det er jo også derfor, det giver jo selvfølgelig et indtryk af, at der er mere... Altså, han er også motiveret af mere, end at bare slå ihjel. Han vil jo også gerne... Det virker som om, at han gerne vil have justice på en eller anden måde, ikke? Selvom det bliver jo aldrig sagt. Men det er jo, det er jo den måde, de stopper ham på. Det er jo ved, at han får det. Hvad er det, de slår ham ihjel til sidst? Det kan jeg ikke huske. De får det der, han lover ham det der med, at han får en proper burial. Og hvad sker der så? Så brænder han alle de der inde. De så hopper han ud igennem en væg, brændende ham, yeah. Maniac 1 og Maniac 2. Spoiler. Yeah. Og så lander de ned i bussen, som springer i luften. Ja, det er så fedt. Han rammer den der benzintank i taget på bussen. Ja. Nej, lige for at vende tilbage til det der, man han gør med sin politistav. Altså, jeg læser det lidt som om, at det er noget, man gør. Når, altså, som politimand, så bliver man i New York eller et eller andet, så bliver man assigned til et eller andet beat, som man skal gå, et eller andet rute, yep. Som man har ansvaret for, ikke? Og så mens man sådan går og i sine egne tanker, så er det sådan noget, man gør, imens man gør det. Så jeg synes, ser det sådan lidt som symbol på, at han har sit eget territorium, hvor han yder sin form for specielle justits. Mm. You're in my neighborhood now, boy. Det er ligesom ja, sådan noget der, ikke? Altså. Ligesom i West Side Story, ham der er politichefen i West Side Story. From Hell. Ja. Ja. Ja, det kan godt være. Men jeg synes også, i toren har de jo skiftet, der havde de skiftet Bruce Campbell ud med Robert Darby. Det synes jeg fungerede meget godt. Jeg synes fandme, at han var badass. Det der med, han er virkelig sådan en noir-karakter. En trenchcoat, og han hele tiden ryger og sådan noget. Og sådan lidt ligeglad med alting. Jeg synes sgu... Det var en, jeg kunne holde med. De har ikke skiftet ham direkte ud. Det fede er jo, at vi det er meget sjovt. Det er ligesom i... under det sammenligning, men jeg synes, sammenligning med The Raid 1 og 2, vi fortsætter jo stort set bare, hvor den første film slutter i toren. Men det, de så gør, det er, at de slår vores hovedpersoner ihjel meget hurtigt derefter. Og så er den nye, der overtager netop hende psykologen, og så Robert Darby. Og det synes jeg er rigtig fedt gjort. Også fordi han er en anden type betjent. Der er lidt over ham. Han er sådan lidt mere badass, ja. Synes jeg. Hvor Bruce Campbell egentlig er sådan lidt, det ved jeg ikke. Vattet. Han er lidt vattet. Men han var bare sådan lidt your average Joe, ikke? Bruce Campbell. Ja. Tilfældig politimand, som bliver framed. Ja, men Robert Darby er sådan lidt mere, han er lidt mere skarp. Han er sådan lidt mere, man er lidt mere sådan, okay, han virker lidt mere handlekraftig, synes jeg. Ja. Ja, sådan old school cop, han gider ikke det der fucking... psykolog bullshit og sådan noget. Men det er det sjoveste øjeblik i begge film, det er stadigvæk der, hvor Tom Atkins, han skal smile i den først. Hvor han får at vide, at du smiler ikke ret meget mere, og så han lige skal have det meget, meget forseret smil. Ja. Ligesom Arnold i Terminator 2. Det er rigtigt. Ja. Ja, og i 3 også, er det ikke i 3'eren også? Det er også. Jeg kan i hvert fald se, at han gør det også i den nye film. Fordi det er med i den nye trailer for filmen. Det virker så meget. Det virker ikke lige så godt. Der er ingenting, det virker godt i den nye trailer. Nej, lige præcis. Jeg synes også, det var lidt mærkeligt der med den der stripper, at vi skulle følge hende så langt, og vi skulle... Det var det der med mig, der sagde det. Det var synd for hende, at hun kunne ikke andet end at strippe. Hun blev nødt til at strippe, simpelthen. Hun kunne ikke læse, eller kunne ikke gøre noget. Og, fordi vi fik jo alle de der trophies, der stod inden, altså hun var sådan en prom queen, og sådan, hun var sådan virkelig klisen. Og så ringede hun til sin mor og løg om, hvor hun var henne. Og sådan, og så, det var egentlig mærkeligt, at vi skulle følge hende så langt, for hun bare forsvandt fuldstændig ud. Ja. Ja. Jeg ved ikke, om det er noget... Jeg mener også, at huske, at han gjorde meget af det samme i Maniac, med de piger, der blev slået ihjel der, at de spillede en lidt større rolle på en eller anden måde, fordi de var en del af hans mannekinger. Men vi følger også nogle damer i et stykke tid, som i sidste ende bare ender med at blive slået ihjel, og en del af puslespillet. Og derfor forventede jeg også lidt, at hende striberen, vi fulgte her, hun blev slået ihjel, i stedet for... Mm. At hun bare blev reddet, og så skete der ikke rigtig mere der. Men det... Jeg vil også bare noget med lige at oprette en eller anden form for baggrundshistorie, sådan at vi kan føle bare et eller andet. Det er jo ikke, det er jo ikke hende, vi følger. Det er jo mere vores beskævede ven, kan man sige. Men det er jo rigtigt, når Kasper siger, det er også det, jeg skulle til at sige det der, men det gør jo så også, at vi måske føler mere for hende, da hun så kommer i fare, ikke? Fordi hun er ikke bare... Altså, vi har også set hendes strip der. Vi har jo set, at der har været en lille sekvens, faktisk. Det er ligesom om filmen lige, at der sådan... Altså, det er jo mærkeligt, vi lige pludselig får den scene derinde på stripbaren med hende, og så ham, der er den nye killer, Galifianakis, der. At vi lige pludselig får den scene, ikke? Og det giver så mening senere, men det tager den faktisk lige sådan lidt... Den drejer lige lidt film der. Og det er nok den mest... Ham der killer, Galifianakis, han minder mig også sådan lidt om sådan Travis Bickle. Sådan en ond udgave af Travis Bickle, ikke? Fordi han snakker om det der med, at han er like a crusader. Against the horse of the city, ikke? Ja. Og jeg synes, det er lidt det samme tematik, ikke? Et eller andet med, at byen skal ryddes op, eller at han er jo så bare kommet på den forkerte side, kan man sige, ikke? Og jeg synes, det er værd at nævne, at det kan man sige, at det er den mest ubehagelige stripscene meget, meget længe. De er ikke særlig dygtige. Og... Hvad mener du med ubehageligt? Det var ubehageligt og akavet at se på. Det ved jeg ikke. Nu har jeg ikke set faktisk ret mange strip numre, så jeg skal ikke kunne udtale mig, men det var i hvert fald ubehageligt. Det er det, du sidder og gør. Hvad? Du rater den simpelthen. Jeg rater den på baggrund af det. På på Morten-skalaen i forhold til andre stripshows? Ud fra det strip, som Morten har set. Jeg har set Magic Mike, og hvis man sammenligner den med den, så er det kraftedeme ikke godt. Men det er jo også mænd. Der er jo ikke nogen Matthew McConaughey der i, det må man sige. Nej, det er selvfølgelig ikke. Han mangler vel lidt. Jeg kan godt lide ham der politichefen, der siger der, hvor de vendes, de er inde på den der stripbar. Og så skal de skal prøve at finde ham der morderen. Eller de skal prøve at finde Maniac Cop, tror jeg faktisk. Fordi de regner med, eller jeg kan ikke huske, hvordan det er. De skal i hvert fald ind på de der bar. Nej, de skal finde ham der, Killer Galifianakis, det er rigtigt. Hun går tilbage til det, der, hvor hun arbejder, eller de går rundt nogle steder, hvor han kunne være i byen. Og så har der politifæsen, der siger, jamen, kan vi ikke godt blive her lidt nu? Nu kan vi lige skal blive og få en drink og sådan noget. Nu har vi jo betalt. Ja, det er ham, der skal passe på hende. Ja. Kæmpe douchebag, ja. Ja, det er sjovt, det er også noget af det, vi snakker om, at alle politichefer og borgmestre, altså jo højere du kommer op i det her filmunivers, jo mere uduelig og en bastard. Jamen, er det ikke sådan altid? Sådan er det, det godt være. Det kan godt være. Sådan er det i hvert fald ofte. Ja. Ja. Nå, nu skal vi se. Har I mere til Maniac Cop 1 og 2? Jeg synes lige faktisk, nu nævnte du den i starten. Vi er nødt til, nu vil jeg lige se, om jeg kan finde den igen. Jeg fandt den her Maniac Cop rap. Den kan du få lov til at gå amok med, Christoffer. Tak. Jeg forventer, du synger med. Den er faktisk meget 80-agtig. Der er sådan lidt sådan lidt Seinfeld eller sådan et eller andet orden-agtig. Den der slagbassen. Ja, ja. Den minder mig sådan lidt om den der sang, der er på den første Turtles-film der. Ja, det sad jeg også tænkt på. Ninja rap, eller hvad? Go Ninja, Go Ninja, ja. Go. Vanilla Ice, eller hvem nu det var, der... Og der får vi også... Nej, det er toren, men i etteren, der får vi også... Der er der også sådan en ninja-sang til filmen, hvor vi får hele filmen fortalt i rappen også. Ja. Jeg synes, kan du ikke prøve at synge den? Jeg kan ikke synge. Nej, jeg kan ikke huske. Jeg tror ikke på den, var der. Jamen, jeg har haft soundtracket på... Men de gjorde det jo meget dengang, det er også, der er også Pet Sematary, det er jo også Matt, der lavede sangen til den. Og, altså, der er mange af de der gyser og sådan noget, at de har nogle sange, at der passer til filmen. Der er også i en af fredag den 13. filmen, er der jo en af Alice Cooper sang, en af Alice Cooper har lavet til filmen, der også handler om filmen, altså. Man kunne godt savne det lidt i dag, vil jeg sige. Altså, det kunne være fedt, hvis der blev lavet et rocknummer eller et rapnummer, der sluttede Interstellar, for eksempel. Efter Interstellar? Ja. Ja. Ja. Interstellar. Nej, men ideen er jo meget fed. Men... Spider-Man og det der forfærdelige band der. Hvad er det for forfærdelige band? Jamen det kunne være fedt, hvis det var på alle film, ikke? It's the Terminator. Og så det samme beat selvfølgelig, fordi jeg kan ikke andre det beat. det kunne være fedt. Ej, jeg synes virkelig det var forfærdeligt. Jeg synes godt nok det var out of place. Altså ja, man sidder der, man har lige set en uhyggelig film, og så kommer der sådan noget, vi er nede med de unge rap nummer der til sidst. Altså jeg sad faktisk og blev rimelig sur. Det er med garanti den eneste sang eller rapnummer, du hører, at Uzi bliver rimme med jacuzzi. Altså. det var ret genialt. Men der var ikke nogen jacuzzi i filmen, men det er så ikke kun filmen. Der var ikke nogen Uzi. Nej, det er rigtigt. Ja. Ja. Bare for det fik den to point af mig i hvert fald. Ja. Ja. Ja. Jeg gad godt at vide, hvorfor den var sat ind, fordi den virker meget malplaceret. Men det var ikke, fordi den gjorde mig noget. Det var, jeg var mere overrasket over, at den kom. Jeg ved ikke rigtigt. Det skudder med, altså ja. Der er også Monster Squad, den slutter. Den har også en Monster Squad-sang og hele Dream Warriors. Elm Street, den tredje Elm Street-film, den har også Dream Warriors af Dokken-bandet også. Altså, det var åbenbart, det skulle med, og den er den fra 90-91, den her. Altså, det er jo så, jeg synes, det er så fint at have et temanummer, ligesom. Men jeg synes bare, ligesom, det skal komme i forlængelse af den stemning, som filmen skaber. Ja. Ja. Ja. Så skulle de også slutte Carrie med et rap-nummer tilbage i 70'erne. Der, hvor hun stikker hånden op igennem jorden til sidst. Og så går hun op og rulletil, så kommer der et disco-nummer i stedet for. Det vil være mere passende. Disco-nummer om Carrie. Ja, men så er det kontrapunktisk. Så er det jo, så er vi ude i noget, ligesom Lynch, han bruger musik. Ja, det er rigtigt. Det kunne faktisk være meget fedt. Men jeg synes også, det var malplaceret. Jeg ved ikke, 3'eren, fik du set den færdig, Niels? Nej. Nej, okay. Det er spændende at høre om rap-nummeret, om det er en ting, der er kommet med. Det tror jeg ikke. Det var en one-time deal. Det er sådan, det er jo rigtig nok, hvad Kasper siger, det er jo helt sikkert for at appellere til et bredere publikum, ikke? Ja, det kunne være fedt at vide, om det er blevet brugt i, når de promoverede filmen, om det er sådan brugt i, nu har jeg ikke engang fået genset traileren, om det er sådan, ligesom man sikkert har brugt det i Turtles-traileren, den her rap, den husker jeg i hvert fald tilbage fra Turtles-tiden, at den hørte man meget over det hele. Ja, det kunne jo godt være, at det her de lige var sådan en, selvom det vidste godt nok, var det ikke en direkte video, Toren? Nej, Toren kom i biograf. Nå, hvad tænker du, Maniac Cop? Ja, Maniac Cop, ja. Ja, ikke Turtles. Jeg ved ikke, om den har det er mere, om det er blevet brugt sådan, fordi det kunne netop godt være sådan en, der, hvis man lige skulle indfange lidt ekstra folk. Jeg ved ikke engang, hvilken rating den har. I nettet. Ja, det må næsten... Ej, den kan godt køre under en R-rating, kan den ikke det? Så grafisk var den heller ikke. Der var i hvert fald ingen bryster. Det står der. Jo, det passer ikke. Der var den der strip-scene, så det er ikke sikkert. Ja, der var op til flere bryster. Det er rigtigt. Men altså, vi er ikke ude i, Samurai Cup. Det er rigtigt. Bare butt shots og hvad andet, der er der i. Det er rigtigt. Ja. Har I andet om Maniac Cup? Ellers så synes jeg, vi skal til at runde af. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor han fik fat i alle de der kæmpe store politiuniformer. Matt Cordell der. Også efter han var død i situationstegn. Han helt havde... han kunne tage en ny uniform på, der ikke var skudhuller i, eller stikhuller. De snakkede lidt om det, gjorde de ikke det? Jeg synes, i slutningen af den første, der snakkede de to betjente om, at gamle betjente har altid noget af deres gamle udstyr liggende hjemme i skabet. Men så mange uniformer har de jo heller ikke politibetjente. De har jo ikke et helt walk-in closet med politiuniformer. Jeg tror i det, han var sådan lidt en betjent, som godt kunne lige komme op og slås, så havde han fået den hele... Og det er jo lidt træls netop, når han er sådan 5 meter høj, at så skal man vente lidt lang tid på skrædderen, han får lavet en ny. Så jeg tror, de fik lavet sådan 20. Men det trak mig bare fuldstændig ud af filmen, det var så urealistisk. Han havde sådan en fin uniform, han kunne tage på, når han, som man jo så etteren, han boede det der, den der lagerbygning der, han sad hen på et rør der og sov. Altså. Ja, det er rigtigt. Vi ved ikke, om han skal have noget at spise. Det tænker jeg også på, altså, hvor levende er han, fordi han skal kan jo køre bil og sådan noget, ikke? Altså, så det er jo sådan lidt, jeg tænkte også på den der politistav med det der svær eller kniv, han har i. Hvor fanden har han fået den fra? Den er også sådan custom made. Ja. Altså, han kan næsten ikke snakke, så jeg ved ikke, om man har fået den til at lave det. Han har lavet en tegning, og så givet den til en... You take God! Og så har han givet ham en af hans mange politiuniformer for at få den der... politister med kniven i. Nu ved vi jo, dem af os, der har set Daredevil færdig, at der findes folk i New York, som man kan give tegninger til, og så som laver sådan nogle ting for en. Så, ja. Så jeg synes, den del, det var faktisk meget, meget realistisk. Han kendte bare lige ham gutten der, som laver ting for... Det gør de jo også, hvor den foregår 7. Der er det også det der med, at det der specielle fremstille, han har lavet der. Tak, den havde jeg lige glemt. Yes. Det er også efter en tegning. Ja, det er rigtigt. Det kan være, det er samme leverandør. Ja. Han laver lidt af hver. Ja. I thought it was some kind of performance piece, really. Jo. One of those artists who's pissing a cup on a stage or something. Ja. Yeah. Det er nok den samme. Det er sådan. Det er den samme gut. Den samme leverantør, det er sikkert. Det, yes. Det er også New York. Og jeg synes, når I, Christoffer, du vil se der, når du kommer der til, så synes jeg, du skal se om du kan se den der dildo er trap fra Seven, om den ligger et eller andet sted rundt omkring i hans butik, fordi man okay. Det synes jeg, du skal kigge så efter. Så har de simpelthen inde ved ham, du tror, det er. Man er inde ved ham, der laver våben til de onde i Daredevil-serien. Så jeg synes lige, du skal kigge om... Du kan blive inde her. Ja, jeg synes godt lige, du kunne lige holde godt øje der. Men apropos det, Christoffer var inde på tidligere med det der seje våben, han har i Maniac Cop 2. Maniac Cop. Der er jo sådan en hjemmeside, sådan a la Wikipedia-agtig. Internet Movie Firearms Database. Ja, lige præcis. Og der har de en liste over, hvilke filmer den har været med i. Og den har været med okay. i Tango og Cash. I Come in Peace, A.K.A. Dark Angel. Ja, det er rigtigt. Robocop 2, Total Recall, Stone Cold med Brian Bosworth, Hardboiled, John Woo, Robocop 3, Manicop 3, bruger de den også, igen. Jeg ved så ikke om, der står så, det er flashback footage taken from Manicop 2. Ja, okay. selvfølgelig. The Crow bruger den, og i Virtuosity med Denzel okay. Washington, Space Truckers og Double Team med Van Damme. Og Double Team. Så den har vi brugt i en del film. Ja, det var ikke bare... Og det var nemlig også den der Internet Movie... Firearm Database, hvad den hedder, internet. Hvad er forkortelsen her, Niels? IMFDB. Der skal bare sættes et F ind, og så er det .org i stedet for. Og så .org. Men det er jo ikke så mange film. Altså, jeg kan forestille mig, hvis man står Kalashnikov op, eller sådan et eller andet, så... Der er jo forskellige typer af den der Calico, der, så den type, de har med i Maniac Cop 2, den har været brugt i dem. Der er de andre Calico, de har brugt i Eraser, og Star Trek First Contact, og... Star Trek. Sequest TV-serien, og det også. Ja. Det er også vigtigt. Det er god viden. Jeg er sikker på, at det dag vågner jeg op, og bare er så glad for, at jeg ved, hvor for nogle... Keep Rising, og New Jack City, og I Spy. Tomorrow Never Dies er der også Police Story 3, Bad Boys, Stealth. Har de været brugt i den type, den varemærke Calico. Men jeg synes mere, at det var sjovt, at det var brugt i Star Trek. De er selvfølgelig nede på jorden, Der står også, det er Alfred Woodard, det er hende kvinden, at de møder på jorden, der bruger sådan en. Ja, okay. Ja. ja. Nå. Jamen, det er godt at vide, at den findes. Ja. Den må vi bruge fremover. Hvad med kniven? Kan du finde den der? Det er selvfølgelig ikke firearms, så den er nok ikke med på din firearms. Det er en fantastisk gennemsnit det her. Man kan også se, man kan også se, hvad for nogle enemy de har været med i, og man kan se den der 50 kaliber sniper rifle, der er med i Birdlocker. Den kan man også lige se, hvad for nogle film den er med i. Og sådan noget. Internet Movie Knife Database, er der nogen, der hedder det? Ellers må vi have lavet det. Åh, det kunne være fedt. Ja, det findes jo også en til biler. Så det er der faktisk. den der fantastiske 50 kaliber sniper rifle, den er med i Good Day to Die Hard, Hurt Locker og Shooter. Det er den der bubbly swagger, han ligger med i starten. Hvad for en Maniac Coffee, men var det for den kniv? Var det i... Toren. Er det Toren? Er kniven ikke med i den første? Han har også en kniv. Jeg tror ikke, han tager den ud af... Jo, han snitter der ham der foran bilen. Jamen, det er også en Wikipedia-side, altså det er en Wikipedia-agtig side, så det skal brugerne også ind. Altså. Det kan du gå ind og lave, Morten. Så. Jamen, det tror jeg vel. Det første, man kommer ind på, det er... Jeg tror, der er mange penge i det. Captain tror jeg, America. Der. Ja. Moonraker. Der er åbenbart også en kniv. Ja, der er i hvert fald 5 knive derinde, så det er... Der er promise på den side. altså, undskyld, jeg er ved at dykke ned i den her Internet Movie Firearm Database. Du er lidt gun crazy, kan jeg godt høre der. Ja. tror vi skal... Ja, det er ligesom, hvad hedder han, James Cameron, som også sådan der fuldstændig sætter sig ind i, hvad for nogle våben, der bedst... Altså, han researcher jo helt vildt. Du er ved at skrive de der fem bind omkring den der... Jamen, det er også det der med, hvem er det, Michael Mann, han bruger jo også rigtige pistollyde, fordi at det skal være mere realistisk. For eksempel i, Collateral, der har han optaget rigtige pistollyde. Det er fuldstændig fantastisk soundtrack. Altså. Nå, godt, nu er vi på en gun-side. Nej, det er kun dig. Gun Street. Det er kun mig. Nej, men det er godt at vide. Den er vi nødt til at bruge nu. Jeg synes lige, du skal kigge på alle de film, vi har set, for lige at tjekke op på, om der er nogle... Ja, jeg vender tilbage til dig. Især Double Dragon. Double Dragon, ja. Der kunne de faktisk godt have brugt noget. Det tror jeg lige, du er nødt til at... Hvad med Mortal Kombat? Der må også være noget. Scorpion, tæller det som pistol, den han har. Der er også sådan en som Desert Eagle. Den er også med i Ringemang. Og så Beretta'en, som han har... De er for kedelige. Nå ja. De havde også deres storhedstid på et tidspunkt. Det er også sådan... Ja, Beretta. Pistoler, de har også sådan mode øjeblikke, og så forsvinder de lidt igen. Der er også de der mærkelige EU-brugere, eller nej, det er ikke EU, FN-brugere. De bruger sådan nogle FN, de bruger sådan nogle... De bruger også sådan nogle, der er med i mange film. Okay. Den er med i Bourne-filmen og sådan noget. De ser sådan meget futuristisk ud også. Jeg kan ikke huske, de hedder. Du finder ud af til næste gang. Det må du lige tjekke op på til næste gang. Nu synes jeg, at vi skal... Ja, det synes jeg. Stop. Ja. Snakken om pistoler. Ja. Eller så kommer vi bare på NSA's lytteliste. Så får vi flere lyttere til podcastet. Det kunne være fedt. Ja. Når der er en, der har liket os til NSA, så... Det kunne være godt. NSA har liket os. NSA synes godt om. Ligesom Johnny Depp i Once Upon a Time in Mexico, hvor han render rundt med den der t-shirt, hvor står det FBI eller CIA på. Undercover. Ja, man kan lige så godt flaske, jo. Ja. Godt. Det var fedt. Det var fedt at se Mania Cup. Det var godt, vi lige kunne få dem ind. Og så nu tror jeg faktisk også, vi sådan rimelig godt har fået rystet Beverly Hills af. Og så kan vi godt slette det podcast igen. Ja, jeg ved ikke. Jeg har slettet det igen, så det var ingen, der opdagede det. Og så var det Melrose Place næste gang. Ja. Næste gang er det Melrose Place, ja. Ja. Selvfølgelig. Og så hænderne fulde derefter, og derefter så den der serie med Økel, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men det var bare god. Men det var bare god, ja. Skal vi ikke sige, det var det? Jo. Hvad vi skal se til næste gang, har vi ikke helt besluttet os for endnu. Vi kan jo sige, hvilke film det står imellem. Det kan vi godt sige. Det står mellem Ford Fairlane, og Con Air, og Batman og Robin, og en til. Kan I huske det? En til. Det er den der Canon-film. Hvad hedder den? Firewalker, ja. Fantastisk film. Ja. Det er Chuck Norris' udgave af Indiana Jones og Kong Salomons miner. Vi må lige se, hvad julet viser. Ja. Der er nogen af jer, der mangler at stemme endnu. Og når jeg siger nogen, så mener jeg Kasper. Bare sådan. Han kan faktisk afgøre det. Det kan han. Ikke for at lægge pres på. Nej. Jeg sidder bare og nyder min magt her. Så når det er late kommer, så kan man altid bare, I choose that one. Nå, tak for i aften, gutter. Yes, tak for i aften. Ja, tak. Jeg skal ind på Internet Movie Firearm Database. Det tror jeg. Vi ses igen om 14 dage. Yes, hej. Hej. Nå, det blev da rimelig langt. Jamen det var også lige begyndt at snakke om våben. Vi kom tilbage til det der med våben. Den åbnede næsten, så var det jo et hul uden lige, vi hoppede ned i der. Har I lyst til at snakke om nogle af de andre film, vi har set, så kan jeg godt fortsætte med at optage, og så kan vi også gemme til en anden god gang. Jeg synes godt lige, at vi kunne runde Ultron sådan her et par dage efter. Det ved jeg ikke, hvad I andre siger. Jeg havde en kollega, som havde været inde og set den i går aftes, så jeg fik snakket en god del med ham om den i dag. Ja. Så det var ganske sjovt. Jeg har sådan set ikke ændret så meget mening. Jeg synes stadigvæk, at den første Avengers er bedre. Dermed ikke sagt, at det er en dårlig film, men Jeg synes bare, den første var bedre. Der var faktisk, alt... Det er meget sjovt at sidde sådan bagefter og sige, jeg synes, der er for meget action. Ja, men jeg tror faktisk, jeg er enig med dig. Altså, jeg synes, der skulle være nogle flere karakterer øjeblikket. Nej, bare lige nogle... der skulle ikke være flere karakterer. Jo, der skulle op. Der var kraftedeme med mange. Der var så mange helte med. De kunne stort set ikke finde nogen fra Marvel-universet, der ikke var med deri. Ej, det var måske sådan lidt stuffed. Altså, alle og deres lidt... bedstemor var med. Ja, og det der med, at War Machine også lige skal være med. Spoiler, spoiler. War Machine også lige er med. Vi snakker spoilers her, så nu... Du har folk allerede, at de har set den. Så sluk nu. Nej, vi skal nok, lade med at spoil slutningen. Ja. Jeg ved ikke, om det betyder så meget at vide, om War Machine er med. Men jeg har set også, at Whedon har udtalt, at der har været lidt sådan lidt frem og tilbage om, hvilken tonefilm skulle have, og hvor den skulle gå hen og sådan noget. Og hans oprindelige cut var jo på over 3 timer. Og der går rygter om, at det er den, at vi får det er nærmest blevet confirmed, at vi får en Blu-ray DVD-udgave, der er længere med en anden slutning, alternativ slutning også. Tryk bare, at den er inkluderet, ligesom jo, det er nok, men jeg håber da, at man får en forlænget udgave af film. Det kunne være ret interessant at se. Den virkede meget sådan, det var også det der Ultron, lige pludselig var han der. Og så var han sådan, så var han bare i gang. Altså, det var sådan, det gik lidt stærkt der, og der er nogle andre steder i slutningen, går det egentlig også sådan lidt stærkt. Men det er også lidt svært, fordi i Avengers 1, der har vi haft hele Thor-filmen til at introducere os for Loke, og hvad han er for en type. Ja. Fordi Ultron er jo også en kompleks karakter, men ja, lige pludselig var han bare lavet og ond. Men Ultron-karakteren er helt klart noget af det bedste ved filmen, synes jeg. Jeg synes, han var fantastisk, det der med, at han var sådan... Han var nærmest lidt sådan en dyster udgave af Iron Man, det kunne jeg godt lide. Han var sådan lidt vittig og sådan lidt... Jeg synes bare ikke, han var ond nok. Wisecracking robot, det kunne jeg godt lide, han var. Ja, jeg synes bare ikke, han var ond nok. Det er også noget af det, jeg manglede, det var den her trussel. Der var ikke, for mig var der ikke nogen trussel. Der var bare, det var bare nogen, der var lidt sure på hinanden og slog på hinanden. Selvom det er træls at sammenligne, så virkede det bare lidt af det samme, ligesom i Transformers. Nu kommer nogle nye Transformers ind. Ah, de er sure på de andre Transformers, så de må hellere slå lidt på hinanden. Og så var det her. Jeg synes alligevel, det var lidt mere. Det er ikke det samme, men jeg synes stadigvæk, at jo, jeg synes, den var rigtig god, men der kom bare så mange karakterer ind. Også det der med problemet i Iron Man 3, med at der lige pludselig var 1 milliard Iron Man-dragter. Så var der også 1 milliard Ultrons her lige pludselig, det virkede bare sådan. Ja, det er rigtigt nok, det synes jeg heller ikke var særlig godt, det der med, at der er en masse små robotkloner der lige pludselig. Men er der ikke det, det er upersonligt, og de er meget lidt en trussel, ikke, de der, det er jo bare nogle fodsoldater, der skal fejes af banen. Jo, men altså, ideen var god, jeg synes bare, det var bare ikke eksekveret godt nok, synes jeg, i forhold til den trussel der til sidst. Altså, jeg vil gerne se det der, han har i tegneserien, det der med, at han sådan kan kopiere sig. Det vil jeg gerne se, at de brugte mere, det der med, at han kan sådan kopiere sig ind i alle mulige systemer og bruge. Altså, det der med, han er en AI, det kunne man have brugt meget mere, synes jeg, end man gjorde. Altså, han var sådan lidt underudviklet. Ja, de gjorde det meget lidt. Ja. Det med atombombe. Og så det der med, at vi skulle have Vision ind også, ikke? Det virkede nærmest som, at det var en hel film bare til ham, der godt kunne være det, ikke? Altså, han var jo interessant, ikke? Men jeg ved ikke rigtigt. Jeg var lidt skuffet over Vision. Jeg synes ikke, han var så interessant, som jeg egentlig havde troet, han ville være. Jeg synes, Ultron var en mere interessant figur. Og så kunne jeg have fået noget mere Hulk. Så var der for lidt med The Hulk. Der var for lidt Hulk. Alt for lidt med The Hulk. Ja. Men sådan var det også med Maniac Cop 1 og 2. Der var også for lidt The Hulk. Ja, og Samurai Cop. Han var faktisk... der var han heller ikke ret meget med. Det var lidt skuffet. Nej. Og så det var også lidt... Ja, mens jeg får gjort det ret perfekt dengang, hvordan at han så udhold i forhold til, hvem der spillede ham. Han lignede ret godt, hvad hedder det, Mark Ruffalo. Mm. Ja, det var ret godt lavet. Der er noget forskel på Hulk i den her, og så i Ang Lee's Hulk-film. Ja. Jamen, vi sad også og så lidt af den første Avengers, før vi tog i biografen, og jeg lagde ikke så meget mærke til, når han var Hulk deri, at de havde brugt ansigtstrækkene fra Mark Ruffalo, og det gjorde man meget i den nye Avengers, og det synes jeg også var rigtig fedt. Så man kunne faktisk se, at det ikke bare var en mand i en superdragt. Men jeg synes faktisk, at effekterne skuffede mig lidt. Det ved jeg godt, det er mærkeligt at sige, men det synes jeg faktisk, de gjorde nogle steder. Især den der Soul-sekvens, der slog jeg helt af, der hvor de var i Soul. Det virkede meget unødvendigt, og meget sådan green screen-agtigt. og meget lavet til IMAX. Det var meget sådan IMAX-tinkt, den hele den sekvens med den der med lastbilen og sådan noget, synes jeg. Den kunne jeg sagtens have undværet, hele den sekvens. Den tjente heller ikke rigtig noget sådan plotmæssigt andet end han stak spoiler. Af med den der vis. Spoiler. Ting. Spoiler. Jeg har sagt, at vi ødelægger hele. Det kan godt være, at vi ødelægger hele filmen. Ja. Ej, det er også en person, som lige pludselig mangler efter den scene. Men ja. Det kan jeg slet ikke. Ja. Det er en person, som bliver taget til fange i borgen. Nå, ja, det er rigtigt, ja. Så er den ikke helt ligegyldig. Det er rigtigt nok, så er den ikke helt ligegyldig. Men sådan lidt, synes jeg alligevel. Det var meget sådan, det var nærmest sådan, nu tager jeg nogle grimme ord i min mund, men det lignede næsten, det mindede mig lidt om Matrix. Episode 1, 2, 3, på nogle punkter, fordi det var så greenscreen-agtigt. At det, der var, det så så greenscreen-agtigt ud, og det var sådan lidt ligegyldigt, the action. Det var bare, det var lige den scene, den havde jeg det. Den synes jeg var træls. Ja. Men man kan sige, når det er sagt, så er der jo stadigvæk rigtig meget fedt der i, fordi alt det der med sammenspillet mellem karaktererne, ja. Og det, de kan joke med hinanden, det er der jo stadigvæk. Og det er der masser af. Og det er nærmest sådan perfektioneret, den der måde. Ja. Sådan, jeg elskede at se det der, når Thor og Captain America samarbejdede på den måde, de gjorde. Det synes jeg var super fedt. Som de gjorde i filmen, det der med, at de hjalp hinanden på den måde, der hjalp med skjold og hammeren og sådan noget. Det var super fedt. Og så hele den der fest, den var også virkelig fed. Altså, alle de der character beats på den der måde. De har jo en super fed kemi sammen med alle de der folk. Det er også derfor, det er måske lidt et problem at proppe så mange ind. Altså, man kunne måske godt have undværet nogle af de der ekstra helte, der kommer ind og hjælper dem sidst. Det er jo slet ikke nødvendigt. Altså, der er jo nok i dem her, fordi det er også introduceret to nye i form af skurkens to nye, ikke? Søsterparet der. Altså, så de er så seje, og dem så jeg bare alt for lidt med. Ja, og hvad er det egentlig, hun, altså, det hun kan, det er jo sådan lidt, jo, hun kan manipulere med folk, men hvad kan hun ellers? Det var sådan, hun har godt ikke brugt ret meget, og det var, hans evner var slet ikke brugt, altså, det kunne man også have brugt i meget højere grad. Det der med, at han kan noget særligt ved, at han kan løbe stærkt, ikke? Det kan give ham nogle muligheder, ja. Ikke? Altså, det var sådan lidt, han var der bare lidt, altså, og der var måske en grund til, at han var der, finder man så ud af senere, ikke? Altså. Men enormt underholdende film, og jeg skal da nok også se det igen på et tidspunkt, men jeg glæder mig lidt til at se den igen. Langt til tider. Ja. Men jeg synes også, det er fedt det med, at de begynder lige så stille at varme op til de næste, og de var i Wakanda, hvor Black Panther jo holder til, for at hente noget vibranium til at bygge Vision. Og det er jo sådan lige så stille for at linke over til den film, der kommer med ham i 17, tror jeg det er. Vi snakkede også om det der vibranium, vi snakkede om, og det kan være, der er nogle af vores lytter, der kan svare på det, men det der med, hvorfor det ikke er adamantium, hvorfor det ikke, det kan være, at Fox ikke har rettighederne, Marvel ikke har rettighederne, eller Disney, dem der nu laver den her, ikke har rettighederne til at bruge det der adamantium. Det hedder også vibranium i tegneserien. Jamen er adamantium ikke stærkere? Hvem er hurtigst, Hulken eller? Det er sådan lidt den samme diskussion, men altså det stærkest, Hulken eller? Jeg tror det er unobtainium, der det er stærkest. Ja, det er det. Det går man i krig for. Det har du jo set i. Der er man klar til at brænde skovplaneter ned for at få fat i unobtainium. Det lyder så fedt. Men jeg er sådan lidt. Jeg håber lidt, at Civil War kommer til at få en lidt anden slutning. Fordi jeg først, det der, som vi snakkede også om, at slutningen på den her er egentlig, spoiler, egentlig minder meget om både Captain America, Winter Soldier, og også Guardians of the Galaxy. Det der med, der er en eller anden plan, som skurken har, og så er der et eller andet stort, der skal stoppes. Og det kan man gøre inden for et vist tid, og der er noget tidspres i det. Og det er sådan lidt. Det er sgu sådan lidt kedeligt, at det samme, der går igen hver eneste gang i de her Marvel-film. Nu håber jeg fandme. Altså, der skal snart dø nogen, der er vigtige, og der skal snart ske nogle ting, der ændrer universet signifikant, synes jeg. De ligger jo meget op til Civil War her, fordi vi ser jo, at Iron Man og Captain America faktisk begynder at tottes lidt og er meget uenige om nogle ting her i. Og det tror jeg, at det bliver bare værre. For det er jo de to, som kommer op imod hinanden i Civil War. Men jeg håber så bare, at jeg håber bare ikke, at Civil War slutter med, at der kommer en anden skurk ind, og så har han en eller anden stor plan om at slå verden ihjel, og så skal de gå sammen om at besejre ham igen og stoppe det før et eller andet. Altså, det vil... Selvfølgelig. Vi skal jo have to Avengers 3 film. Den er jo delt op i Infinity Gauntlet War ting. Infinity War 1 og 2, ikke? Ja, og de bliver skudt back-to-back, så jeg lige i dag. Ja. Det bliver, det ved ikke, den kan jeg altså ikke glæde mig til. Det ved jeg ikke. Jeg forvildede mig lige ind på et tegneserieforum, og jeg kan sige dig, at det er sjovt at læse om, hvad der er hårdest, vibranium eller adamantium. Der er folk, der har nogle rimelig hårde meninger om det. Okay, det er sjovt. Der er folk, der er klar til at slå hinanden ihjel for det måske. Stort set. Hvad er argumentet? Hvad er hovedargumentet? Der er nogen, der siger, at adamantium blev lavet som et forsøg på at genskabe vibranium. Og så er der nogen, der siger, at derfor så er det svagere, mens andre siger, at så fik de derved lavet noget, der var hårdere, og det er de så ikke helt enige om. Og det er jo rigtigt. Men jeg synes bare, vi får at vide i tegneserien med Wolverine, at han har adamantium på hans klør, og det er det hårdeste materiale i verden. Ja. Men det kan også være, at vi får det samme at vide om vibranium. Det er jo det, Captain America's skjold er lavet. Det siger de jo i Avengers. Hvad siger de der i? Det er det hårdeste materiale i verden. Nå, det siger de med hans skjold. Ja, det siger, det er jo sådan noget, man siger. Det er ligesom når man siger til kæresten, at hun er den smukkeste i hele verden. Så det er bare noget, det er bare en del til. Så er noget, det er vigtigt, Morten, det ved du godt. Du ser skide godt ud i den kjole. Det er jo det, og så kommer den næste, og så, du er også den stærkeste i hele verden. Så det, ja. Det er sådan noget, man siger. Jeg synes, de skal arbejde på at give Hulk en dragt af vibranium, og så et par boksehandsker, og så har de ikke brug for andet. Et par boksehandsker af vibranium. Så kan de bare sende ham ind. Altså, ja. Det er også det, der er nogen, der snakkede om, at der er en grund til, altså, jeg kan egentlig godt lide det sted, Hulken ender i den her film. Og jeg tror også, det måske henter lidt, at spoiler, at vi måske ikke ser ham, spoiler, i Captain America. Fordi hvis han er med i Captain America, så er det også bare den side, der har Hulken, vil bare vinde. Altså. Det kan også være, at de laver Civil War helt uden slåskampe, hvor det bare er sådan et politisk spil. Hvor de bare sidder og snakker omkring et bord. Hvor de sidder og spiller skak som sådan en metafor over det. Ja, det synes det kunne være meget fedt. Det kunne være fedt, hvis de mødes som sådan et bord, og så er det sådan ligesom 12 Angry Men. Så sidder de bare og diskuterer sagen. Ja. Det kunne være mega fedt. Nej. jo, det kunne være mega okay. Fedt. Det ville være noget nyt anderledes. Det ville hellere se, end at de skal stoppe endnu en ting. Ja. Nå. Jeg har det nok om... Et matematisk problem med Avengers. Yes, vel. Og generelt superhelte gruppefilm, fordi altså den måde Hollywood laver film på, der er der i forvejen meget lidt vægt på karakterudvikling, og en meget stor del, der går til action. Og det synes jeg ikke særlig godt om. Og så hvis man så samler 7 superhelte i én film, som stadigvæk kun er 2-3 timer af varighed, så bliver der et tidsmæssigt problem i forhold til at sige noget meningsfuldt om de her karakterer hver især. Mm. Og så der stadigvæk skal være plads til 80% action. Og så de sidste 20% karakterudvikling er fordelt på yderligere 7 forskellige personer. Det er nok den største udfordring, som Avengers-filmen overhovedet har, men jeg synes, de løste det rimelig godt i den her. Jeg sad sådan lidt, også bare fordi jeg synes, den var så veloplagt, og humoren var god deri. Så jeg sad sådan lidt og glemte de der små problemer med plot og karakterer og sådan noget, og så bare nød noget god smadre. Jeg synes netop, det var noget af det, der var godt ved den første, at vi startede stille og roligt. Vi fik fanget Bruce Banner ind, vi fik snakket lidt med Black Widow og Hawkeye, hvor de var sådan stille og roligt, og vi kom ind på den, uden at de var i deres battle armor, så at sige. Altså, brugte man ret meget af tiden i den første Avengers på lige at finde de forskellige karakterer og finde ud af, hvad de var for nogen. Og så er det først, der Loki kommer, at der rigtig begynder at ske noget. Hvor her, altså det er jo fra sekund 1, den første scene, vi overhovedet rammer, der er de ud og smadrer folk. Mm. Og det var det, jeg sagde. Jeg synes bare, at der er for meget af det. Selvom vi er godt nok introduceret til dem, så... Ja, det ved jeg ikke. Der manglede bare et eller andet... Der mangler noget luft, ikke? Altså, den bliver sådan, ja. Den bliver helt forpustet, ikke? Altså, den er hele tiden i gang, ikke? Der mangler lidt nogle... Men jeg ville gerne have haft nogle flere overvejelser omkring, hvad er en kunstig intelligens og sådan noget. Der kunne have været nogle meget mere sådan spændende diskussioner omkring det, på en eller anden, bare lidt, altså, når man nu har en kunstig intelligens i sin film, så synes jeg godt, man kunne sådan behandle det lidt, ikke? Og så kommer der Vision ind, som egentlig også er en kunstig intelligens, men han er så halvt menneske også på en måde, ikke? Altså, det er da spændende, altså, men det bliver bare slet ikke rigtigt. Man har så travlt med bare at skal videre og smadre ting, ikke? Er det sådan, det forsvinder fuldstændig, ikke? Altså... Men det er også det, jeg sådan frygter lidt med både... Det er også det, jeg frygter med DC's film, ikke? Fordi jeg bliver ved med at høre, at de kaster folk til de der DC-film, ikke? Så er den der Batman vs. Superman, Dawn of Justice, ikke? Så er Aquaman med, og så er... Og vi har jo ikke set dem før, vel? Så er Aquaman med, og så er Cyborg med, og så er Wonder Woman med, og så er... Altså, vi hører hele tiden om alle mulige folk, der bliver kastet til den film, ikke? Og det er bare sådan lidt... Åh. Det bliver bare en kamp på scenen om at få spilletid, og det bliver sådan lidt rust. Ja, i hans Snyders film kan det så være, at det er en forsat, der kommer flere med, så vi hører mindre om den forfærdelige Superman, han har lavet. Måske. Godt, ja. Det ved jeg ikke. Men jeg kan se, at der er også ved at komme ret mange med i den der Suicide Squad-film, så jeg har lidt, så det har jeg lidt det samme frygt overfor. Men Suicide Squad er jo meget sådan en teamfilm. Eller jo, men Justice der er godt nok mange med i det team der. Så der er Deathstroke, der er Deathshot, der er hele holdet, ikke? Og så er der jo sådan nogle som Killer Croc, og hvad fanden var det mere, jeg hørte, der skulle være med, ikke? Altså, det bliver sådan igen lidt prop. Men det er jo det i tegneserien, at de er jo med i en halv mission, så dør de, så kommer der en ny med. Sådan var det også i tegneserien. At man når ikke at stort set at kende nogen af dem. De slår nok ikke Killer Croc i el, det vil jeg overraske mig, men det kan da godt være. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det er jo meget det, hvor meget han skal... De har jo ikke rigtig Batman-universet at binde den sammen med. Så hvis jeg Suicide Squad som sådan en ark, jeg ved ikke, om de vil binde det sammen med resten af DC-universet og Justice League-universet. Det mener det hele skal hænge sammen. Alle de der filmuniverser, de skal hænge sammen alle sammen. Okay. Ja. Det skal være den samme Joker i Suicide Squad, som Batman går op mod senere. What? Nej. No. Yeah. Nå. Ja. Ja. Ja. Jeg tror, at Niels er faldet i søvn. Nej. Hvad med Samurai Cop? Den så vi også. Fantastisk. En fantastisk oplevelse. Altså, jeg kan næsten ikke beskrive, hvor stor en oplevelse det var at se den sammen med. Altså, jeg vil gerne se den igen. Jeg skal helt klart have hjem på Blu-ray. Bare sammenligne alle film med Samurai Cop. Jamen, alle film ville være bedre, hvis de... Altså, det snakkede vi også om i weekenden. Alle film ville være bedre, hvis de havde den tilgang til film, som Samurai Cop har. Altså, flere nøgndamer, lækre nøgndamer, ind bare sådan sporadisk. Og flere, altså den der fuldstændig sindssyge sygeplejerske samtale, som man kan finde på YouTube, ikke? Hvor den bare fortsætter sådan mega lang tid, og bliver virkelig sådan uncomfortable, og virkelig sådan mærkeligt, hvor de begynder at snakke om, at han er omskadet, eller ej, og hun... Ja, det var mærkeligt. Den er så mærkelig. Men... Og så efterfølgende så vi så et interview med hovedpersonen derfra, og hvor han bliver interviewet af folkene bag Red Letter Media, og det er lige så fantastisk, hvor man hører nogle af de ting, han har været igennem i den film, og det er simpelthen, det er fantastisk. Altså, den bedste scene for mig, det er stadig der, hvor Rosedar, han kommer op af den der, han er i den der lille bitte vogn, og så kommer den der kæmpestore mand op af den der vogn, som hun kører ind på sygestuen, og så kommer han op, og så skærer han lige så stille, sådan, han hakker ikke hovedet af, han skærer det sådan, ligesom man skærer et stykke franskbrød, skærer han hovedet af ham der, og så tager de hovedet med og går. Og så er der hende der, den liderlige helikopteren, som bare hele tiden bare vil knalde med alle. Ja. Det er bare det, hun gør. Det er fedt. Er det en pornofilm, vi er i, eller hvad? Altså, det er virkelig mærkeligt. Men den er fuldstændig fantastisk. Den skal opleves. Altså, jeg kan genfortælle den retfærdigt. Og den skal nok gerne ses sammen med andre folk, fordi det er jo ikke en... det er jo ikke en god film, eller jo, det er det, men det er jo ikke. Nej, det er det ikke. Den er virkelig dårlig, men den er så morsom og så sjov også. Altså, også noget, det vi hørte der bagom, at den jo lavede ham den her, hvad var han, israelske instruktør? Iransk instruktør med skriftforfatter, som har prøvet at skrive et manuskript, sådan som han troede, at amerikanerne ville synes, det var sjovt. Meget ligesom i Troll 2, hvor vi har de her... Ja, det er meget det, vi så i Troll 2 også, hvor vi har dem her, som ikke kan finde ud af at snakke amerikansk. Det er jo fuldstændig forfærdeligt, og den her tilgang til sex, han har der i, eller kvinder, han har der i, fordi han mener, at det er sgu sjovt, og det er sådan, det er det, man synes er sjovt, og det er jo bare, jamen, det er så godt. Det er sjovt. Og det er, at hovedpersonen er kaldt tilbage til at genindspille nogle scener, og han simpelthen gør alt, hvad han kan for at få instruktøren til at sige, at han skal gå hjem, vil bare spille dårligere og dårligere og dårligere, og de clips er så brugt i filmen. Listen, you motherfuckers. Ja, det er så godt. Det er fantastisk. Jamen, den kan den simpelthen anbefales. Altså, man kan blive ved, men der er også bilsekvensen, hvor de bare har speedet op, og så alle bilerne på vejene kører også alt for hurtigt. Ja. Jamen, altså, det er virkelig en perle. Altså, det er en perlerække, og den er så underholdende. Altså, jeg var underholdt hele vejen igennem. Der er ikke ret mange film, som rammer den der med, hvor det er så ringe, og så bare er så godt. Det er så ringe, at det får en højere, det transcenderer nærmest sig selv og bliver til noget højere. Ikke? Altså, det bliver så ringe, at det begynder at blive godt igen. Og det er jo sådan noget, som Troll 2 også har. Ikke? Jeg synes, at den her var endnu bedre. Den var mere underholdende, den her. Klart bedre end Troll 2. Og også bedre end The Room for midtkommende. Som også er meget underholdende, men også har nogle træls kedelige passager. Den her havde ikke noget kedeligt. Den var hele tiden sjovt. Der skete hele tiden noget sjovt, eller mærkeligt, eller noget uventet, eller noget skørt. Altså det er på i hvert fald på niveau med Hercules i New York, vil jeg sige. Ja. Ja. Men det er også fantastisk. Ja. Cool. Hej mere. Ja, så skal vi snakke Jim Carter, men det behøver vi vist ikke. Nej, det var nok. Jeg tror ikke, vi lige til den gang. Ja. Yes. Jamen, det er godt, at vi lige fik dem vendt, så har vi det ud af verden. Eller så vil du bare snakke om dem resten af tiden næste gang. Det er det, så vil jeg bare sådan prøve sådan hele tiden at komme ind på det. Eller Internet Movie Firearm Database. Det er rigtigt. Jeg synes, du skal se, om du kan finde Scorpions hånd derinde, om den tæller som et firearm. Eller det der svær, han har i Samurai Cop. Jamen, det er jo ikke rigtigt et firearm. Så skal det være et svær, der skyder. Nej, men der var også den der, du fandt jo også den der knife, eller hvad den havde. Ja, der var fem knive. Ja. Var Rambos kniv med? Nej. Okay, så kan det ikke luk den. Altså, så den og Crocodile Dundies var heller ikke, så den var lidt... Okay, det er det. Godnat, den er færdig. Ja. Nå. Ja.